Doğan Kitap sunar. Herkes kendi hayatının kahramanı. Yazan Doktor Gülcan Özer. Seslendiren Deniz Arcak. Kıymetli anneme ve babama. Kelimeler dilinin ucuna geliyor ama hayat onları dudaklarının arasında öldürüyordu. Bir cinayet gibiydi mantığın duygulara yaptığı. Yasemin Özer, kızım söylemiş, pek güzel söylemiş. Ben iki çocuğu, anası, babası, iki kardeşi, sahici dostları, sevdiği adamı olan bir kadınım. Terapistim. Yıllardır kadife bir koltukta oturup dinliyorum. Bazen çok, bazen az konuşurum. İşim duyduğu sesi ittirip karşısındakinin gönül sesini duymak. Bazen günler, bazen yıllar sürüyor iç sesin duyulması. Ne vakit gönülden gelen eşsiz bir ses duysam büyülenirim. Şaşırırım, fevkalade keyiflenirim. Ben bir ses bulucuyum. Parmak izi gibi biricik olanı arar dururum. Karanlık günlerim de oldu, aydınlık günlerim de. 34'ümde anne, 40'ımda kadın oldum. Okuyacaklarınız, ahir ömrüne yaklaşmış bir kadının biriktirdikleridir. Doktor Gülcan Özer. Tüm dünyaya karşı iki aşık. Konuşamasaydık, sesimiz, kelimelerimiz olmasaydı ne olurdu? Hayatını dinleyerek ve konuşarak kazanan, tarihte insanın kendisini anlatmasının mümkün olduğu yanılgısına sahip biri olarak, fikrimce konuşmak insanın en büyük cezalarındandır. Dokunsaydık, görseydik, koklasaydık ve kelimelerimizin sarhoşluğundan kurtulup sevseydik ne güzel olurdu. Ve fakat madem konuşarak lanetlendik, o halde dibini bulana kadar konuşacağız. Anlama umudu, anlaşılma hayali. Böylece ömür geçip gidecek. Yaz yaz bitmez. Aşk nedir? Var mıdır, yok mudur? İyi midir, kötü müdür? Biter mi? Yeniden aynı insana aşık olunur mu? İlk aşk en şahanesi midir? Ardından gelenler taklitten mi ibarettir? Sahici olanı sonsuzluğa intikal eder mi? Yoksa adettendir, biter mi? Bitmeyenin adı aşk mıdır? Yoksa kavuşulamayan kara sevda mı? Aşkın gözü kör mü? İllaki aşık olunmalı mıdır? Aşk aslında bir roman kahramanı mıdır? Derini, yüzeyseli, ilk görüşte olanı, sonradan zuhur edeni var mıdır ve farklı mıdır? Aşktan hastalanılır mı? Ölünür mü? Kavuşulunca adı sanı değişir mi? Dostluk aşk ile kesişmezken şehvet aşkın ta kendisi midir? Yoksa şehvet aşkı kirletir, aşk romantizmin şahikası mıdır? Sor sor bitmez bu mevzu. Biz aşıklara yahut daha doğru tarifiyle kendini aşık olarak tanımlayanlara bakalım. Yaşayanlardan dinlediğimiz, yaşadıklarımızdan hatırladıklarımıza istinaden söylenecekler vardır. En birinci bilgi aşkın insan sevmezliği üzerinedir. Yaşayan, tanıklık eden herkes bilir ki aşk yalnız kalmayı, kendi dışındakileri önemsizleştirmeyi sever. Hatta buna mecburdur. Tabiatı budur ve yaşayabilmek için bir kadın ve bir adam ister. Ötesi fazla gelir. Nihayet aranan öteki yarı bulunmuştur. Kaybetmek göze alınamaz. Herkes gitse ne gam, tamamlanma vaktidir. Gözlerin pırıltısı da, gönlün tıkırtısı da bitmez. Adına ister görme bozukluğu, ister vefasızlığın dibini bulmak, ister geçecek duyguların istilası deyin, aşk daima seyredilesi bir durumdur. Tanıdığınız insanların tanımadığınız aşıklara dönüşmesi şaşırtıcı ve etkileyicidir. Eski dostlar eskisin, yaşasın aşk! Pankartıyla dolanan aşıklar sağa sola sırt çevirip, biz bize yeteriz, hatta artarız bile diyerek günler geçirir. Bir vakitler aşık olmuşlar, bunlar sizin iyi günleriniz üstten bakışıyla seyreder onları. Aşıklar ise olup biteni ne görür ne duyar. Aşık ile maşuk birbirinden başkasını görmez. Aşık öteki yarısını allar pullar. Nasıl isterse öyle görür. Ezik adamı romantik. Müdahaleci kadını çok ilgili. Öfkesi çok olanı damarına basıyorlar. Ondan öyle yapıyor yoksa çok sakindir benim aşkım diye okur. Okumayanın yaşadığının adı da aşk olmaz zaten. Aşıkları serbest bırakmak lazımdır. Şuurlu olmaya, gerçeği görmeye davet etmek düzden fenalıktır. Ki bir vakit aşık olmuş ve kaybetmişlerin bunu yapmışlığı çok olur. Biz de yaşadık, biliyoruz geçecek bu günler. Ahmet abim bana öyle bir aşıktı ki her gün bir şiir yazardı ama bak şimdi görüyorsun. Ona göre aklını başına al, geçecek bu günler dememek lazımdır. Yazıktır, günahtır. Aşık ile maşuk zaten vakti gelince etraflarını saran sihri kaybedecekler, akıl başa gelecek, bu günler geçecek biliyoruz. Yaşarken ağızlarının tadı kaçmasın, doya doya yaşasınlar. Kim bilir belki bu ilk ve son aşktır. Aşıkların ahvali hemen daima kıskançlık, hayranlık, kederle seyredilir. Seyredenlerin hatıraları, hayalleri güncellenir. Hepsi kabul. Ancak gölge etmemek, yalnız bırakmak, uzaktan seyretmek, coşkuya ortak olmak, kederi sarmalamak, cesareti alkışlamak lazımdır. Aşık olmak cesur olmayı gerektirir. Duygusundan korkan, arkasını sağlama almayı hayat düsturu yapan, kontrolüm her şeyimdir diyen aşık olamaz. Olsa olsa heyecan kıpırtıları hisseder. Ondan da kaçar zaten. Bir de kontrol üstatları vardır ve aşık olmuşlardır. Sihirlik manzaradır. Sıkıcı adam gitmiş, ışıldayan adam gelmiştir. Akıl, mantıklı olmak, zaten doğrunun tek oluşu ve bunun bilindiği günler geçmişte kalmış, aşık olunmuştur. Gerisi de boştur, teferruattır zaten. Aşk yaşanacak, lezzeti tadılacak, ızdırabı çekilecek ve nihayet yol ayrımında bitecek yahut dönüşecektir. Biten buharlaşıp uçan aşk sorularına soru ekleyip gider. Aşk bitiyormuş. O vakit yine biter mi? Güvenilmez mi? Yoksa bu sefer mi olmadı? Hatırlanan aşkın lezzetiyle kaybedilen aşkın kederi el ele verir, tarihteki yerini alır. Eski aşıkların kimi defteri kapatır, kimi ise yola devam eder. Bitmeyen, bitemeyen ve aynı zamanda kalamayan aşk ise dönüşürken önce devrilir, sonra becerebilirse evrilir. Bu durumun adına birini sevmek diyorlar. Siz nasıl isterseniz öyle adlandırın. Yol uzun ve zahmetlidir. Öyle kendiliğinden olmaz. Oya gibi işlemek, iğneyle kuyu kazmak lazımdır. Bir de aşık olma haline takılıp kalanlar vardır ki, onlar ben aşk insanıyım, aşksız yaşayamam der, yine ve yeniden aşık olur. 1, 3, 5 derken fark edilir ki aşık olunan aşkın kendisidir. Böyleleri yorgun düştüğünde bir zamanların aşk müptelası şimdinin ilişki acemisine dönüşür. Aşkın kendiliğinden gelen ve giden halinden epey farklı olan bu yeni durumun adı ilişkidir ve bizzat emek ister. Kara sevda, karşılıksız aşk, kavuşulamayan aşk, ne derseniz deyin, vuslata erilememiş ve fakat içinden çıkılamamış bu durumdan bahsetmeden olmaz. Aşık Veysel, birine bakarsın için pırpır eder, kavuşamazsın adı da aşk olur demiş. Üstad, kavuşulanı aşktan bile saymamış. Bizim aşk niyetine bildiğimiz durum en çok da budur aslında. Filmlerini seyrettik, garantilidir, sonunda ağlanır. Romanlarını okuduk, aynısının mutlu sonla biteninden istedik, yaşadık. Mutlu sonla bitenin sahiden bittiğini öğrendik. Filmlere layık aşk için tadı damağında kalmak lazım geldiğini anladık ve sevmedik bu durumu. Kara sevda şimdilerde pek az yaşanan, çaresi bulunmuş, handi ise kökü kazınmış hastalıklar gibi. Dünya bir mahalleye döndü. Kavuşulamayanın yerini hızla ve coşkuyla yenisi aldı. Tüketerek iyileştik. Benim ahir ömrümde kara sevda görmüşlüğüm yoktur. Hikayesini dinlemişliğim vardır. Misal, çok sevdi, ailesi vermedi, o da kimseyle evlenmedi. Hayata küstü, kendini yiyenlerine adadı. Öyküleri vardır. Bir vakitler hiç evlenmemiş kadın ve adamlar için böyle öyküler anlatılırdı. Biz de bu geçkin kadın ve adamlarla aşkı bir arada düşünmeye çalışır ve fena halde üzülürdük. Şimdi ise seçenek çok. Karşılıksız aşk artık sevilesi bir durum değil, ilgi çekmiyor. Üzüntüden mecnun olunmadığı öğrenilmiş durumda. Ve en önemlisi haz, artık sahip olmaktan geçiyor, kaybetmekten değil. Peki ya tüm bunlar olmasa, aşk olmasa, aşkın hayali olmasa ne olur? Filmler, şarkılar, şiirler, romanlar boşa çıkar. Akıl ve gönül arasındaki ezeli rekabetin mutlak galibi ortaya çıkar. Akıl kazanır. Hayatın tahmin edilebilirliği artar. Lezzeti, kaygısı azalır. Elimizde doğru yaşam kılavuzu, sen sağ ben selamet, yaşayıp gideriz. Oysa ne akıl çağı, ne bilgi çağı, aşkın insanlık üzerindeki önceliğini sarsabildi. Aşk, hayallerin de, anılarımızın da en birinci kahramanı olmaya devam etti. Vazgeçilemez ve elde tutulamaz. Tadına doyulmaz ve hayatın en birinci manasıyla düşe kalka yola devam ettik. Ömrünüzün gönlünüze münasip olmasını dilerim. En yaygın gönüllü organizasyon evlilik. Carl Jung şöyle demiş. İki kişiliğin karşılaşması, iki kimyasal maddenin birbirine teması gibidir. Bir tepkime olursa ikisi de kılık değiştirir. Üstad tepkimeyle duygusal olarak evlenmeyi anlatıyor bize. Duygusal olarak evlenebilenler zaten birbirinden etkilenir ve değişir, dönüşür, huyu suyu değişir diyor. Evlilik mevzusuna ömür vermiş terapistlerse, en iyi çiftler başlangıçta birbirine benzemez, ancak yıllar içinde benzeşirler der. Ben onların yalancısıyım. İnsan neden evlenir ki? Bir genç hanımın sorusu. Cevabını bileniniz var mı? Rivayet muhtelif. Çocuk sahibi olmak için, sosyal statü için, güvenli seks için, finansal emniyet için, ailesini memnun etmek için, ailesinden kurtulmak için, öteki yarısını bulduğu için, aşk olduğu için, yalnızlıktan korktuğu için, herkes evlendiği için, aldatmak için, aldatılmak için, pembe panjurlu ev hayali için, hangisi için, hepsi yahut hiçbiri mi? Rivayet sahiden muhtelif ve fakat asırlardır pek az değişen evlilik gerekçeleri, sorun çözme yahut çözememe biçimleri, iddialı şekilde artan boşanma oranları ve nihayet tüm kederli deneyimlerine rağmen evlilik halen bilinen en yaygın gönüllü organizasyondur. Altını çizelim, gönüllü organizasyon, istekle, gönüllü olma esasına dayanarak yaptığımız kontrat. İnsanın ruhuna ait ne varsa pek yavaş yol alır. Ruhta yansımaları da korkaktır. Neredeyse daima aynı olana, bilindik olana oynar. Değişimin kaçınılmaz olmadığı sulardır buralar. Aynı olmanın konforu değişimin üstündedir ve insan canlısının ruhunun öteki yarısını bulma hayalinin kahramanı, namıdiğer evlilik tam da buraya demir atmıştır. Evliliğin ezberleri, yazılı çizili olmayan bir kontratı vardır ve bu kontrat hikayenin aslıdır. İhtiyaç karşılar. Kişi aynı insanla aynı yatakta ve aynı hayatta yaşamayı hayal eder. Önce evlilik kontratından bahsetmek lazım. Kontratın 3 ana başlığı vardır. 1. Şunu şunu veririm, şunları isterim, karşılıklı söylediklerimiz buradadır. 2. Şunu şunu isterim, şunu şunu veririm ama söylemem yahut söyleyemem. Burası saklı bahçemizdir. İstediklerimizi, bildiklerimizi ama söylemediklerimizi yahut söyleyemediklerimizi barındırır. Söylemek için evlilik sonrasını, fırsatını beklediklerimizi. 3. Bilinçaltımızın karanlık dehlizlerindeki istek ve ihtiyaçlarımız, bilmediklerimiz, evlendikten sonra ortaya çıkan sürpriz yumurta. Bu kontrat mevzusu önemli ve tehlikelidir. Kimi şaşırır, kimi kandırıldığını düşünür, kimi ihanete uğramış hisseder. Oysa evliliğin tabiatı budur. Çiftin birbirini değişmiş olmakla yahut değişmeyip hep aynı kalmakla itham ettiği alanlar bir kenarından bu kontrat mevzusuyla ilişkilidir. Çift terapistleri kontratın ikinci ve üçüncü bölgesiyle ilgilidir. İkinci bölge, takke düştü kel göründü. Üçüncü bölge ise, vallahi ben de bilmiyordum alanıdır. İstek ve ihtiyaçlarımızı söylediğimiz ve istek parça kabul ettiğimiz ilk bölümde, parasal olarak erkek evi geçindirir, yalnız takılmak yok, gömleğin düğmesine dikkat, bayramda önce bizimkilere gidelim, haftada bir annemlere yemeğe gidilir, evde iş yapmam, ev işlerini paylaşırız, özel günler özeldir kutlayalım, özel günler para tuzağıdır kutlamayalım, çoraplarını salonda çıkarma, çocuk olunca işi bırakırsın, saçlarını uzun seviyorum. Burası bildiğimiz ve pazarlık yaptığımız bölgedir ve terapist için en az ilgi çekici olan kısmıdır. Gündelik hayata dair isteklerimiz sıklıkla buradadır. İçerik çiftten çifte değişir. Bazısı için bu alanda istenecek olan, bazısı için ikinci bölgeye transfer olur. Utanır yahut erteleriz ya da daha hesapçı bir tutumla vaktini bekleriz. Söylemeden geçemem, evlilik ne hesabı ne hesapçı tutumu seviyor. Şimdi boş ver, evlendikten sonra söylersin repliğinin faydalı olduğunu görmüşlüğüm yoktur. İstek ve ihtiyaçlarımızı söylemediğimiz yahut söyleyemediğimiz, istek parçaya karşı temkinli yanaştığımız ikinci bölüm ilişkinin karanlık dehlizi öncesindeki loş alandır. Değiştirilecekler listesi, istekler ceptedir ve çıkarılmak için fırsatını kollamaktadır. Cinsellik bu alanın kraliçesidir. Aile ilişkileriyle ilgili istekler derinleşmiştir. Mahalle baskısından veya kendimize yakıştıramadığımızdan söyleyemediğimiz yahut vakti gelince söylemek üzere ertelediğimiz isteklerimizi içeren bu alan, terapistlerin çalışma alanlarındandır. Annesini sevmiyorum, her hafta yemeğe gidememle başlar. Hafta içi sevişilmezle zirveye ulaşır. Ben bu bölümün sırlarını sevmem ve çiftin ivedi şekilde bu yükten kurtulmasını isterim. İstiyorumla başlayan cümleler kurmaya başlayan kadın ve adam önce temkinlidir. İstekler ne vakit ayarsızlaşır, isterken temkinli olunmaz, istesem ne olur zaten yapmaz baskısından kurtulunur, çift o zaman hafiflemeye ve birbirini şaşkınlıkla seyretmeye başlar. İstiyorum. Anlattıkça anlatır, dinledikçe dinlerler. Yük atarlar, heyecanlanırlar, heveslenirler, kaygılanırlar, düşünürler ama en çok da yakınlaşırlar. Benim pek sevdiğim ve çift terapisine duyduğum hevesin devam ettiği andır. İki insanın yakınlaşması, gönülün gönüle kavuşması, seyre değer manzaradır ve pek güzeldir. Hesapçı grup ise buradan yol alamaz, tıkanır ve ben sadece mutlu, huzurlu olmak istiyorum tadında konuşur. Ser verir, sır vermez. Onlar daha duygusal olarak evlenememiş ve pek de evlenesi olmayan, samimiyeti düşük, hesabı yüksek ve üzülesi haldedirler. Birbirlerine sırlarını açacak kadar güvenmedikleri ilişkinin adına evlilik diyen bu çiftlerin sahici adı evlenememiş evlilerdir ve işleri zordur. Gelelim kontratın son bölümüne. Bilmediğimiz ve fakat evlilik sonrası bazen şaşkınlıkla fark ettiğimiz, bazense fark edemediğimiz bu alan, sıklıkla çiftin terapiste başvuru gerekçesinin sahici kahramanıdır. Misal, konuşamıyoruz diye başvurursunuz. Oysa alttaki ihtiyacınız mutlak şekilde onaylanmaktır. Onaylanmamayı göze alamadığınızdan konuşamıyorsunuzdur. Kontratın derinliği arttıkça aileyle ilgili mevzu daha da derinleşmiştir. Cinsellik bu alanın baş kahramanıdır. Kimi pas geçer, kimi ise fark eder. Bu alan sürpriz yumurta gibidir ve hırpalanmışlıklarımız, karşılanmayan ihtiyaçlarımız, yetersizliklerimiz, korkularımız, ana babalarımızdan tahsil edemediğimiz alacaklarımız burada at koşturur. Burası mevzunun evlilikten çıkıp kişinin kuytularına doğru seyrettiği yerdir. Ve kim olduğumuz, cinsiyet kimliğimiz, geçmişimiz burada elden geçirilir. Dertler bize ve bizim tarihimize aittir. Derman bizdedir. Bedeli ödeyen evliliktir. Davul tokmak hikayesi. Davulu evlilik gibi düşünürsek, tokmak kişisel tarihimizden getirdiğimiz dertlerimizdir. Misal, ilgisi duygusu yetersiz bir babanın kızısınızdır. Güvende olmakla ilgili ihtiyaç büyük, yara derindir. Hayat karar vermenin, başarmanın, ayakları yere sağlam basmanın yorgunluğu ve becerisiyle geçmektedir. Ne yardım istemeyi bilirsiniz, ne sırtınızı dayamayı. Sonra bir gün aşk gelir, evlenirsiniz. Adam iyidir, hoştur. Becerisi ayarında, ilgisi kararındadır. Ancak yetmez, sizin ihtiyacınız çoktur. Ne ihtiyacınızı anlarsınız, ne ihtiyacınızın karşılanmasına müsaade edersiniz. Günün sonunda yetersiz hisseden adamla hırçın kadının hikayesidir bu. Anlamak, iç sesi fark etmek lazım. Fena halde korkuyorum, kendimi bıraksam sevilir miyim? Ne olursa olsun sevilir miyim? Ebeveyninden tahsil edemediğiniz ihtiyacınızın hayatınızı ele geçirişi, bu ihtiyacın kocadan istenmesi, adamın da bunu bilmesi ve verebilmesi yahut verememesi, sizin ebeveynlerle duygusal hesabı görüp geçmiş alacakların üstünü çizmeniz. Hepsi mümkün ve hepsi kabul. Yeter ki hikayeyi doğru okuyalım. Korkuyorum diyelim. Bırakma beni. Beni çok sev, eksiğim var diyelim. Misal, obsesif adamsınız. Gerekçe, muhtelif doğru yaşam çizelgesi cebinizde, hayat sıkıcı. Seçtiğiniz hatunsa, plansız, düzensiz, dağınık ve hayat rengi yüksek. Altyazı, hatun kuralların içinde sıkıştım, kurtar beni. Evlenirsiniz, hatun sizinle baş edemez. Çatışmayı göze alamaz. Uyum sağlamaya çalışır ama bu arada kimliğini kaybeder. Hatun uyum sağlamaya uğraştıkça siz kızgınlaşır, ona yeni yetersizlik alanı üretirsiniz. Hatun evi çiçek gibi yapar. Yemeğin tadı tuzu yok dersiniz. Karşı çıkmaz. Her şeyi ben mi planlamak zorundayım dersiniz. Kurtulamadığınız doğru yaşam kitapçığı ve kimliğini kaybetmiş hatunun hikayesi. Adamın iç sesi kurtar diyor, dış sesi evliliğin devamı için uyum sağla. İyi okumak, oya gibi işlemek, derinlerdeki evlenme ihtiyacını görmek, kurtar beni sesini duymak ve bombalanan hayatı elden geçirmek lazımdır. Mümkündür. Deruni evlilik çok azdır ve tehlikeli virajları alıp yola devam eden çiftlere hastır. Evlenebilmek için bu virajları almak, patika yollarla tanışmak, yerin üstündeki kadar yerin altında da var olduğumuzu fark etmek, yeraltı malzememizi tanımak, bazısının altını, bazısının üstünü çizmek önemlidir. Benim bildiğim en iyi evlilik tarifi, kendini iyi, kötü ne varsa, karşındakine önce açabilmek, sonra emanet edebilmektir. Şimdi bu gönüllü organizasyon 3 aşağı 5 yukarı benzer sularda yıkanırken, kadının anlaşılma, adamın serbestleşme arzusu asırlardır değişmeden sürerken, kimimiz yüzeydeki evliliğe fit olup yola devam eder, kimimiz derinlerde yüzerken mevzuyu karıştıran boşanma denen ve hızla yayılan durum oldu. Dünyanın her tarafında boşanmaya izin verilir ve evliliğin sahici değişiminde, dönüşümünde boşanmanın önemi pas geçilemez. Meşhur ve sıkı takipçisi olduğumuz Amerika'da her iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Bizdeki oranlar da hızla artıyor. 2015'te artış oranı %4,5, boşanma oranı ise 1,7'yi buldu. Yani 1000 evliliğin yaklaşık ikisi bitiyor. Özetle Amerika'ya yetişmek için çok fırın ekmek yememiz gerekiyor. Büyük kentlerde ve yüksek okur yazar grupta boşanma giderek yükselmektedir. Altyazı şu, ne kadar az mahalle baskısı, ne kadar çok okur yazar, meslek sahibi, para kazanan kadın, o kadar çok boşanma. Dünya boşanmaya zar zor alışmışken evlilikler yeniden tarif edildi ve yeni akım ile ikinci, olmadı üçüncü evlilikler görülmeye başladı. Boşananların büyük çoğunluğu tekrar evlendi. Gönüllü organizasyon sahnelenmeye devam etti. Hatta evlilerin yaşam süresi boşanmış yahut bekar olanlara fena halde basınca evlilik taçlandı. En kısa ömür sürenler, hiç evlenmemiş yahut boşanmış erkekler, en uzun ömür sürenler, evli kadın ve erkekler ona göre. Gelelim başlangıç sorusuna. İnsan neden evlenir ki? Evlilik bir fantazidir. Hayat öykümüze eşlik edecek yareni, bizi kabul buyuracak eşi, insan canlısının şu makus yalnızlığını öteki yarısında arama fantazisidir. Yolunuz açık, şansınız bol olsun ey ahali. Evliliğe ne kadar hazırsınız? Dünya değişti. Evlilikler hala aynı mıdır? İnsan evladı aya ayak bastı olmadı. Sanal devrim yaptı yine olmadı. Kayınvalidenin yan bakması, kocanın daha çok para kazanması, bekaretin değersiz önemi, kocayı evde tutma yöntemi olarak seks, erkeğin elinin kiri, bayılan hassas kadınlar, tek taşın büyüklüğü, çocuk üzerinden kadın iktidarı, saçın süpürge edilişi, gündemdeki yerini itinayla koruyor. Bu mevzuya bir el atın. Bu zamanın gençleri yenilenmeye ihtiyaç vardır. Evlilik sıkıcılaştı ve sıkıştı. Bir ferahlatın mevzuyu. Ezber bozun. Kayınvalideyi sevmeyi kafaya koyun. Kocanın iyisi makbuldür ve bu durum kazandığı paradan bağımsızdır. Bekaret sizden başka kimseyi bağlamaz. Seksle evde tutulacak adamı salıverin gitsin. Bayılmayın, konuşun. Tek taş, hepsi taştır. Saçınıza, başınıza sahip çıkın ve çocuğunuzu da bu iktidar oyununa kurban etmeyin. Lütfen ve mutlaka. Ben bir dostumdan duydum. Hocası Sami Zan söylermiş. Pek güzel. Kulağınıza küpe yapmanızı dilerim. Kızlarım, lafım size. Koca terbiye edilmez. Terbiyelisi alınır. Evliliğe hazır olunur mu? Yahut bazı koşullar yerine getirilmeden masaya oturulmaz mı? Misal, 25 yaş üstü olmak, okulunu bitirmiş olmak, ailesiyle yaşıyor ve bundan muzdarip olmak, aşık olmak, aşkı bitmek üzere olmak, kendi düzenini kurmaya pek hevesli olmak, seviyor ve birlikte yaşamak istiyor olmak, işi olmak, eve geçindirecek parayı kazanıyor olmak, cinselliğe hadi diyor olmak, bir an önce çocuk istemek, bir elin nesi var, iki elin sesi var şarkısına takılmış olmak, evliliğe hazır olduğunu gösterir mi? Yoksa, hazır değilsin, seneye tekrar gel bakalım olmuş musun, durumu var mıdır? Yahut hazırım diyen hazırdır ve konu kapanmış mıdır? Soru giderek kazıklaşıyor. O vakit sadeleşelim. Evlenmeden nelere dikkat edelim? Hangi hallerde alarm sesi duyalım? Bir durup nefeslenelim. En önce ve en çok evliliğin ve aşık olma halinin başka başka haller olduğunu bilelim. Aşkın kendiliğinden başlayan ve kendiliğinden biten coşkusuyla evliliğin çokça emek isteyen şekli epey farklıdır. Yan gelip yatma günleri bitmiş, evlilik için uğraş dolu günler başlamıştır. Göze alan buyursun. Sözün özü, aşıkken evlilik kararı almamak lazımdır. Aşk yüksek ve coşkun bir haldir. Neredeyse sarhoş eder. En şahane adam, en film tadında aşk size gelmiştir. Ne çözülecek problem, ne aktarılacak hayal kırıklığı vardır. Etrafınızdaki herkes ve her şey anlam ve önemini yitirmiştir. Evlilikse gerçek bir hayatın içine çeker sizi. Annenizin algısı, arkadaşlarınıza davranışı, evin kirası, erken veya geç uyuması, dağınıklığı, çok ya da az konuşması. Aşk görme bozukluğudur denir. Bu kıymetli ve şahane duygu yavaşlamadan evlenmeyin. Şöyle ağız tadıyla kavga edip yola devam edebileceğini görmeden evlenmemeli insan. Peki çiftler evliliğe hazır olduklarını nasıl anlayabilir? Boşanmadaki hatırı sayılır artış, evliliğe nasıl hazır olunur, kimin kiminle evlenmesinin uygun olduğu nasıl tespit edilir gibi konuları güncellemiş ve evliliğin formülünü bulma hevesi artmıştır. Bu heves önce yurt dışında, son zamanlarda bizde evlilik okullarını gündeme getirdi. Buralarda çiftlere evlilik nedir ve muhtemel dertleri nelerdir, çözüm yolları nedir anlatılır. Ezber yapmayıp kendine ait çıkarımlar yapabilen illaki faydalanır. Ancak evlilikte paket bilgi, eğer içinden size ait olanı ayırt edemezseniz işe yaramaz, hatta zarar verir. Yahut profesyonellerden danışmanlık alan evlilik siteleri, evlenmek için başvuranlara sordukları sorularla evliliğe hazır olup olmadıklarını, hatta kimin kiminle evlenmesinin uygun olduğunu bulabildikleri iddiasındalar. Hepsi kabul, ancak bu sistemin pert olduğu yer, evliliğin bir kadın ve adam arasında gerçekleşmesi ve onların değişip dönüşen istek ve ihtiyaçlarını karşılama hevesidir. Evlilik öncesinde terapiste gelen, tedbiri baştan alalım diyen, soruları bol, cevapları az, epey çift görmüşlüğüm vardır. Sorular muhtelif. Biz evliliğe uygun muyuz ya da evlendiğimizde ortaya çıkabilecek dertler neler olabilir? Aile ilişkilerini düzenlerken ne yapacağız? En sık sorulan ve cevabı en az önemsenen soru zannımca, biz evliliğe uygun muyuz sorusudur. Bu sorunun kesinlikle uygunsunuz yahut sizden olmaz, bir sene sonra bir daha gelin bakalım şeklinde bir cevabı elbet yok. Bir tek şey söylenir, karşınızdakini değiştirme ve dönüştürme fantaziniz varsa ilişkinizin başı beladadır. Bu, evlenmek üzere olduğunuz kişi değişmeyecektir. 7'sinde neyse 70'inde de o olacaktır demek değil. Fiziksel, ruhsal, davranışsal, duygusal değişiyoruz, dönüşüyoruz. İyi yahut kötü, mutlak bir biçimde herkes değişir, dönüşür. Fakat bu sizin zihninizdeki proje tadında olmayabilir. Eğer evlenme arzusu ya da hayali içinde olduğunuz kişi aynı zamanda sizin bir projenizse, evlenmeyin. Bu çok kıymetli bir mesele. Ne kadar az değiştirme hayaliniz varsa hikaye o kadar doğru demektir. İnsan canlısı kendi yolculuğunu yaşarken kabul edilmek, onaylanmak istiyor. Bunu en çok da partnerinden bekliyor. Tam da bu noktada partner değiş diyor. Altyazısı yoksa sevmem, onaylamam, takdir etmem demek. İşte gümbürtü burada kopuyor. Bir grup uyum her şeydir diyor. Kimliğinden vazgeçmeye oynuyor. Diğer grupsa direniyor. Olağan evrilme sürecini bloke ediyor. Her iki durum da fena. Bir de genel geçer evliliğe uygunluğu test eden haller var. Buyurun, istediğinizi alın, İstediğinizi bırakın. Gelinlik giyme heyecanıyla evliliği birbirinden ayrı değerlendirin. Düğün ve gelinlik hevesiniz çoksa geçsin diye parti verin misal. Boşanma istatistiklerine göre 21-22 yaşında evlenenler 25-26 yaşında evlenenlere göre 2 kat fazla boşanıyor. Dişinizi sıkıp 25 yaşı bekleyin diyorlar. Mahalle baskısı, ya evlenemezsem kaygısının faydası yoktur, yanlış yaptırır. Kendi sorunlarını tanımak iyidir. Evlilikten ve muhtemel eşten gerçekçi beklentiler kısmı aslında testin en birinci maddesidir. Bu, hem evleneceğiniz kişiyi, hem kendi isteklerinizi bilmeyi, hem de evliliğin doğasını tanımayı içerir. Ne kadar iyi aile ilişkisi, o kadar az dert. Evleneceğiniz şahsın ana babasını, kardeşini sevmek lazımdır. Yok, olmuyorsa hiç değilse nazik olunmalıdır. Kişisel arkadaşlıklardan vazgeçmemek önemlidir. Evlilik kontratını elden geçirmek, samimi olmak, stratejiden uzak durmak evliliğe ve hayata hazırlık için iyidir. Duygusunu aktaran, kızgınlığını anlatan, dinleme ile anlamanın farkını bilen, gönül gözü açık insanlar evliliğe de, ahbaplığa da pek yakışır. Bu maddeler çoğaltılabilir ve fakat insanın kendisinin önceliklerinin, isteklerinin değişimi kimi vakit hepsini boşa çıkarıyor. Dert burada aslında. Bir vakit birbiri için çok uygun olan iki insan bir vakit sonra uygun olmaz hale gelebiliyor. Çok geleneksel söylemlerden biri de şu: sıklıkla evlenme nedenimiz bir süre sonra boşanma nedenimiz olur. Misal, adam hareketli diye evlenirsin, eve girmiyor diye boşanırsın. Yahut çok ilgili hatun gözümün içine bakıyor diye evlenilir, boğuldum ilgisiyle yordu beni diye boşanılır. Öncelik değişmiştir. Eski ihtiyacınız eskimiş, yeniler sıradadır. Hikayenin bir diğer ayağında evliliğin sosyal bir kontrat olduğunu da fark etmek gerekiyor. Bu coğrafyada evlilik tarifinin köken yani içinden çıktığımız aileler, muhtemel krizler, gelinler, damatlar, kayınvalideler, eltiler, görümceler hattından iyi okunması önemlidir. Pek çok evli çift yıllarını aile mevzusuna kurban etmiştir. Biriyle evlendiğinizde onun aile dinamiği ve kültürüyle de evlenirsiniz. Yeni insanlar, eşin ailesi tüm özellikleriyle hızla hayatınıza girer. 3 gün önce tanımadığınız insanlara anne baba dersiniz. Siz şaşkın, onlar kaygılı, yakın akraba olursunuz. Bu coğrafyanın evlilik raconu budur ve hangi sosyal grupta olursanız olun, eşin ailesiyle ilişki kurmama yahut kuramama duygusal olarak evlilikte sıkıntı yaratır. Hepimizin içinde ailemizin onaylanması ve sevilmesi isteği vardır. Fazlaca bireyselleşmiş hatta ayarını kaçırmış dış memleketler için bu mevzu evliliğin olmazsa olmazları sıralamasında kendine yer bulamaz. Onlar yalnızlıktan dem vurur, biz ise yalnız kalamamaktan. Onlar aileleriyle mesafeli ilişki yaşar, alma konusunda da, verme konusunda da temkinli davranır. Bizse isteriz ve neredeyse daima alırız. Ailemizin sevilmesi, neredeyse sevildiğimizin kanıtıdır. Gerçek budur. Dilek faslı. İstediğiniz vakit, istediğiniz insanla, istediğiniz şekilde evlenin ve isteklerinizle gerçekleriniz kapı komşu olsun. Bir de geçinmeye gönlü olmak meselesi var. Mühimdir. Fark etmenizi dilerim. Eş seçerken dikkat. Evlilikle ilgili akıl mantık başlangıçlı cümlelere hastayım. Sen kalk tüm hayatını aynı insanla geçirme sözü ver. Hayatın diğer seçeneklerini yok say ve sonra yaşadığın bu hikayeyi akılla anlamaya, anlatmaya çalış. Olmaz. İstek, ihtiyaç, onaylanma, yalnızlık ahbaplığı hepsi kabul. Hepsinin evliliğin keyfinde de, derdinde de yeri var. Karşımızdakini anlarken de, problem çözerken de malzeme bu. Ne vakit isteği paslıyoruz, akıl oyunlarına giriyoruz, olmuyor. Kadın diyor ki, beni sevdiğini söylemeni istiyorum. Adam diyor ki, çok mantıksız, evlendiğime göre seviyorumdur. Adam diyor ki, annem konusunda zayıfım. Kadın diyor ki, mantıksız bu, olmasın. Büyük harflerle evlilik bir istek oyunudur. İstek, istektir. Akılla okunmaz, gönülle okunur. İstek kritize edilmez, yapılır yahut yapılmaz. 5 yıldır sevgiliyiz, 6 ay önce evlendik ve her şey dağıldı. Karşımda oturan genç çift böyle diyor. Şaşkın, kızgın, yardım isteyen 2 genç insan. Çıkarılmaya hazır, kandırıldım pankartı ve kendileriyle gelmişler. Oysa sevgili olmak başka, karı koca olmak başka. Aşk hepsinden bambaşka. Aşk etrafında aşık ve maşuktan başka insan istemez. Karşısındakini kusursuz görmek üzere yaşanır. Vakti gelince ya biter ya da sevgili olma haline evrilir. Sevgililik ise kalabalık ister, insan sever, dertleri vardır. Kapışılır, küsülür, kızgınlıkları, güvende hissedişleri, rutinleri, hayalleri, hayal kırıklıkları vardır. Evlilik ise hepsinden bambaşkadır. Sevdiğiniz artık dış dünyaya ilan edilir. Eşim denir, onay istenir ve alt kültürün evli olmakla ilgili bize sunduğu bilgiler güncellenir. Eş olmak insan canlısını ağırlaştırır. Fark ettiğimiz yahut etmediğimiz istek ve ihtiyaçlarımız piyasaya çıkar. İçinde büyüdüğümüz aile ve toplum evliliğin raconunu hatırlatır. Vakti gelmiştir. Evlenmiş kadın ve adam artık sistemin parçasıdır. Evlilik insanın kendi alt kültüründeki bilgileri ortaya çıkarır ve tanıdığımız sevgilinin tanımadığımız eşe dönüşmesini seyrederiz. Hepimizin içinde büyüdüğü bir aile ve seyrettiği bir kadın-erkek ilişkisi vardır ki bu seyir bizim ilişki repertuarımızda önemli bir yer tutar. Bilmeliyiz ki evlilikle beraber herkes kendi ailesinden bir valiz ilişki bilgisiyle gelir. Valizler açılır, senin ailem, benim ailem replikleri havada uçuşur, şaşırılır. Sevgili, nişanlı olduğunuz kişiyle evlendiğiniz kişinin aynı olmadığını düşünürsünüz. Aldatıldım duygusu ne vakit ben de farklılaştığıma dönerse, o vakit sulh sağlanır. Valizler tekrar elden geçirilir, ne olursa olsun ayrı yatmayalım adamın valizinden, özel günler özeldir, kutlayalım. Kadının valizinden alınıp kullanılır. Bu tas tamam böyle bir seyirdir. İşimize yarayanı, bize uygun olanı, hayallerimizde olanı alıp, bize gelmez bu dediklerimizi bırakma vaktidir. Evliliğin ilk zamanı en çok bu kargaşayla geçer. Burayı restleşmeden, yüksek şuurla geçiren çiftler, önlerindeki zahmetli yolun önemli kısmını geçerler. Evlenmenin de, aile olmanın da ilk ve mutlak koşulu biricik olmak, benzemek, ancak aynı olmamaktır. Misal, aile muhabbetli ve paylaşımcıdır. Bunu al. Küsme geleneği vardır. Bunu bırak. Sözün özü şu, yeni bir aile kurulmaktadır. Eşi benzeri yoktur. İlham kaynakları, kaçındıkları vardır. İlişki bir yandan evliliğe evrilirken, diğer yandan kendi biricik parmak izini yaratmaktadır. Evlilik parmak izi gibi, eyvallah. Ancak eş seçimi için her kültürde belirleyici ortak normlar var. Birbirimize kurayla çıkmıyor, seçiyor, beğeniyor ve alıyorsak, bunun tesadüf ötesi bir durum olduğunu söylemek mümkündür elbet. Evrensel ve iddialı olan görüş, yumurtanın kendisi için en iyi, en uygun spermi seçtiği yönündedir. Sosyolojik hattan baktığımızda, kadının erkekten daha genç ve doğurgan, erkeğin ise güçlü, başarılı, doğacak çocukların hayatını yükseltecek oluşu, bu teorinin gündelik hayattaki karşılığıdır. Diğer yandan Üstad Freud'a göre, tüm bu mevzu çocukluğumuzda seyrettiğimiz ailede kilitlidir. Yukarıdakiyle ilgili değil, her oğlan çocuğu annesine, her kız çocuğu babasına benzeri arar. Bir başka görüşse, benzerlik ve ortak özelliklerin varlığı üzerinedir. Bizim coğrafyada ekonomik durum, inanç, ırk, eğitim, yaş ve köken aile benzerliklerini referans alarak yapılan evlilikler sıktır. Ve buradaki mevzu, davulun bile dengi dengine çalması gerektiğidir. Görücü usulü evlilikte, kişisel özelliklerden ziyade ailesel özelliklerin yahut önceliklerin benzerliği önemlidir. Görücü usulü evliliğin mottosu, evlilik evliliktir. Hepsi birbirine benzer. Tanıdıkça sevecek, birbirinize alışacaksınızdır. Bu mümkün elbette ve fakat her zaman değil. Büyük resme baktığımızda dünyanın her yanında eş seçiminde erkekler için kadının güzel, kadınlar için erkeğin başarılı olması önemlidir. İstisnalar bir yana bu durum böyle evrensel, yazılı olmayan bir kural gibi uygulanır. Eş seçiminde bir diğer unsur kişilik özelliklerimizdir. Bu eş seçimimizi iki temel şekilde etkiler. Bir grup benzerini ararken, diğer grup benzemez olanı arar. Kendisine benzeyeni arayan daha az çatışmalı bir ilişki hedefler. Arkadaşların çok benziyorsunuz diye tanıştırması buna örnektir. Tıpkı özellikle Amerika'da yaygınlaşan evlilik siteleri gibi. Amerika'da evliliklerin üçte biri evlilik sitelerinde birbirine benzer özelliklerin eşleştirilmesiyle yapılıyor. Çok iddialı bir oran. Bu aslında görücü usulünün kişisel özellikleri pas geçmeyen bir başka formu. Uygunluk üzerine, yani benzerin benzeri seçmesi üzerine kurgulanmış bir dinamik. Kişilik özelliklerinize, dünya görüşünüze, boyunuza, posunuza, işinize, aile dinamiklerinize, hayatla ilgili beklentilerinize daha uygun, hatta daha benzer olanı seçmek üzerine kurgulanmış bir sistem. Bütünleyici gereksinimler kuramında ise eksik olanı tamamlamak üzere eş seçimi vardır. Yaygın görüşlerden biri belli kişiliklerin belli kişileri seçtiğidir ve bu seçimler uyum üzerine değil, ihtiyaç tamamlamak üzere kurgulanır. Yani düzenli, planlı, önündeki 20 yıllık kalkınma planını bilmek isteyen, evinin, hayatının düzenini, hangi gün, hangi saatte cinsel ilişki yaşayacağına kadar ayrıntılarıyla bilmek isteyen obsesif bir kimlik, bakarsınız darmadağın bir kişiliğe aşık olmuş. Bütünleyici kurama göre şöyle bir şey devreye giriyor. Eksik olan yan, obsesif, düzenli ve aslında hayatın kendi akışı içindeki sürpriz ve renkten yoksun olan kimlik, sürprizli ve renkli yaşayan birine aşık oluyor. Bu tamamlayıcı kuram. Burada ihtiyaçların, hatta eksiklerin birbirini karşılamasına dair bir istek ve fantazi var ama uygunluk hali yok. Planlı ağabeyin iç sesi, sıkıştım, daraldım, yoruldum, hayata akamıyorum, yapılacaklar listesinde takıldım kaldım, rahatlat beni, umursamamayı öğret derken, dağınık abla, derle topla beni, kayboldum demek ister. Eğer bunlar kanalları açarsa şahane, açmazsa herkes kendi marazına iyice sahip çıkar ve daha savunmacı bir hat çıkar ortaya. Plan ve düzen profesörüyle hayatın içinde kaybolma üstadı oluverirler. Zaaflarını birbirlerine emanet edememişlerdir. İşte o vakit hikaye zordur. Bir takım çalışmalar gösteriyor ki, evlilik öncesi dönemde benzemezlikleri olan ama ilişki kurma ve problem çözme konusunda performansı yüksek, ortak dil geliştirebilen çiftler daha mutlu ve yıllar içinde de birbirine benzemeye başlıyor. Şunu hep hatırlamalı insan, evlendiğiniz vakit artık başka bir aileniz de vardır ve köken aileyle hafif yollu ayrılmışsınızdır. Bir sürü suçluluk duygusu yaşarsınız ve ilişkisel derdiniz güncellenir. Dolayısıyla anneyle ya da babayla kurulan ilişkiyi daha çok önemsemeye başlarsınız. Bunlar fena değil, aynı zamanda sağlıklı. Ancak bu coğrafyada evlilik tarifinin iyi okunması gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. Katiyen şunu söylemiyorum. Her evlenen partnerinin ailesiyle can ciğer kuzu sarması olmalı. Hayır, bunu demiyorum. Ama yine bu coğrafyada evliliğin bir alt dinamiği var ve bu dinamik köken aileleri de içerir. Bunlarla kurulan ilişkileri yönetme becerisine sahip olmak, evliliğe hazır olmaktaki en önemli unsurlardan biri. Bir minik dipnot, partnerinizin köken ailesiyle ondan bağımsız bir ilişki kurun. Evlilik, başlangıcında ve seyrinde genel geçer kelamlar etmeyi zorlayan bir yapılanmadır. Benzer evlilikler vardır. Kadınların erkeklerden istedikleri, erkeklerin kadınlardan bekledikleri, dert başlıkları ortaktır. Ancak hiçbir evlilik diğeriyle aynı değildir. Tam da bu nedenle genel geçer öneri paketleri bir mana içermez. İnsanın istekleri, öncelikleri, huyu, suyu, sevdiği, sevmediği, iyisi, kötüsü günden güne değişirken evlilik de değişir, dönüşür. Ömürlük bir kontratın seçimi bahsettiğimiz, başlangıcındaki doygunluk ve dolgunluk, seçtiğiniz eşin size uygunluğu, evliliğin geleceği için faydalı elbet. Gönül eşimizi seçerken kendimizi ve ilişkimizi iyi okumalıyız. Samimiyet ve yaşadığımız ilişkiyi muhakeme etmemiz önemlidir. Tanıdığımız insanı tanıdığımız haliyle alalım. Ben onu evden geçirir, hale yola sokarım diye değil, lütfen. Bunun ötesi hayatın sürprizidir. Yapacak bir şey yoktur. Mevzumuz eş seçimi. Eskiler kavun değil ki koklayarak alasın, kaderin iyi olacak derler. Haklılar ama yine de ihtimali güzelleştirenlerden bahsedelim. Hep aynı şeyi söyleyip duruyoruz ancak değiştirilecekler listenizi rafa kaldırın lütfen. Ağız tadıyla kapışıp çözüm üretebilen biriyle evlenmek iyidir. Kendini, isteklerini, ihtiyaçlarını, olmazsa olmazlarını samimiyetle fark etmek, aktarmak iyidir. Strateji yok. İnsan canlısı, eş dost ahbabının yanında tanınır, birbirinin sosyal çevresiyle tanışıyor olmak önemlidir. Hepimiz köken ailelerimizin izlerini taşırız ve bunu en çok eş seçerken fark ederiz. Seçtiğiniz kişinin ailesine alıcı gözüyle bakmanızı öneririm. Geçinmeye gönlünüz olmalı ancak kendinizi uyum sağlayacağıma satmayın. Bir de unutmayın, bu memleketin sert damarları, ezberleri vardır. Kendi doğrunuzu bulana dek dikkatli olun. Kendinizi kayınvalidenize kaynana derken bulursunuz ki bu bataklığa ilk adımdır. Uzak durun. Herkes ailesinin izlerini taşır. Eski Türk filmleri içerik ne olursa olsun sıklıkla iki farklı sonla biterdi. Birinde mutlaka ölümün ayırdığı kavuşamayan aşıklar olurdu. Aşıklardan biri yahut ikisi sonsuzluğa intikal eder, biz seyirciler de gözlerimiz şişmiş, boğazımız düğümlenmiş halde sinemadan çıkardık. Diğerinde ise aşıklar feci zorlukları aşıp sonunda kavuşurdu ve film biterdi. Bu zorluklar yanlış anlama ve anlaşılmalar silsilesiyle gider. Filmin sonuna doğru nihayet esas kız ve esas oğlan birbirini doğru anlar. Gözler ve eller 5 dakika kadar kilitlenir. Kötüler pes eder ve nihayet kavuşulurdu. Biz seyirciler kavuşan esas kız ve esas oğlanın neler yaşadıklarını uzun yıllar bilemedik. O vakit mesaj açıktı. Zor olan engelleri aşmak ve kavuşmaktır. Sonrası kolaydır yahut film konusu olamayacak kadar bildik. Evliliğin yahut sıradan günlük hayatın film hatta roman konusu olması uzun yıllar aldı. Evlenirsin, gelinlik giyersin, ev döşersin ve bu esnada adettendir illaki gerilirsin. Kayınvalideyle mesafeli, eşle hassas biriyim ben. Ne yapayım kafama takıyorum elimde değil ilişkisi kuran esas kız ile karısı ve annesi arasında kalan ve bu konuda beceriksiz iktidarını el yordamıyla kurmaya çalışan beni bulaştırma bu işlere diyen, oturacağı koltuğu seçmekten aciz esas oğlan evlendiler. Biz bir dönemde onları seyrettik. Ancak gündelik ve coşkudan yoksun, çokça gerçek bu esas kız ve oğlan, hücrelere işlemiş olan o romantik ve pembe panjurlu evin esas kız ve esas oğlanının bitmeyen, direnen aşkıyla aynı tadı vermedi. Bizim gençlik yıllarımızda dünyayla ilişki kurmanın yegane yollarından biri sinemaydı. Bir yandan yaşadığımız hayatı ve başka hayatları yansıtır, diğer yandan yaşadığımız hayata yön verirdi. Bu dönemin insanları şimdilerde 40 ve üstü yaşlardadır. Saf bir romantizmleri vardır ve sevenleri ayırmak günahtır diye düşünür, hatta bundan korkarlar. Evlilikle ilgili bilgisi, hayali, fantazisi bu sularda seyreden, alt kültür bilgisi, evlenirsin ve sonra yaşayıp gidersin olan coğrafyada, evlilik ne vakit başladığı için devam etme seçeneğini pas geçti, sıkıntıya düştü, boşanmayla tanışıldı, o vakit evlilik ilgi çeken bir mesele haline geldi. Kaos, sinemanın da, yazar çizer takımının da dikkatini çekti ve sıradan insanın kahraman oluş günleri başladı. Şimdinin gençleri daima zirveye oynayan kavuşamama senaryosunun yanında kolayca kavuşan ve sonrasında patlayan sıradan insanı da bilir oldu. Bu nedenle de gençlerin ilişki tarifleri de biz orta yaşlı takımından daha sert ve daha gerçektir. Gerçi şimdi hayat senaryosuna iste dünya senindir, önemli olan sensin, hatta sadece sensin, önce sen, sonra sen, azimle ne yapılır biliyorsun. Haz her şeydir, gerisi de boştur lafları eklendi. Mevzu daha da ortaya karışık oldu. Bu epey zorlu senaryoyu önümüzdeki günlerde izleyeceğiz. Yazının başlığı afili olmuş. Herkes ailesinin izlerini taşır. Acaba yok. Karşıt görüş ihtimali barındırmadan iddianın dibine vurmuş. İnsan bilimi için çok keskin bir yargı ve fakat ister biyolojik, ister genetik, ister ruhsal, davranışsal, insan canlısının kaderi veya kederinin başlangıcı burasıdır. İyidir, kötüdür. Severiz, sevmeyiz. Ancak bu gerçeği kabul etmeliyiz ve iyi tanımalıyız. Herkesin bahtına bir anne ve bir baba düşer. Herkes bahtına düşen ana babayla önce tanışıp sonra kabul buyurma faslına geçmekle mükelleftir. Nietzsche, hayatımızın dramı bir zamanlar çocuk olamamamızda yatar der. Bu uzun hikayedir ve konuş konuş bitmez. Biz başka bir yere bakacağız. İçinde büyüdüğümüz ve seyrettiğimiz ailenin, bizim kuracağımız aileyle, seçeceğimiz eşle nasıl bir ilişkisi olacaktır? Ana babamızla kurduğumuz, kuramadığımız ilişki, eş seçimimiz de önemli midir? Eşimiz aynı zamanda ihtiyaçlarımızı transfer edeceğimiz yeni adres midir? Yoksa bireyselliği ayarında ruhu doygun ve dolgun olanlar için bu mevzunun geçerliliği yok mudur? Yahut iyi kötü hepimiz ailemizin izini taşırız. Ancak bazımızın izi kanayan yaradır ve iyileştirilmeyi mi bekler? Ben oyumu son cümleden yana kullanırım. Siz buyurun. Hangisini istiyorsanız alın. Kendinize, kendimize samimi olalım kâfi. Bir yandan bahtımıza düşen anne babayla baş etmeyi öğrenirken, diğer yandan yeni bir bilgi güncellenir. İhtiyaçlarımız vardır ve karşılanmamaktadır. Yahut bizim istediğimiz gibi karşılanmamaktadır. Yeni bir pankart açılır. Hepimizin ana babadan tahsil edemediği alacakları vardır. Ve devamı. Bu alacaklar duygusal, ilgisel, sosyal, finansal her alanda ve çeşit çeşit derinliktedir. Ya sevilmediğimiz ya da istediğimiz gibi sevilmediğimiz algımız vardır. Yahut sevilmiyoruzdur. Alacağımız, hatta almak zorunda olduğumuz verilmemektedir. Baba bir kez bile sarılmamıştır. Anne başkalarıyla kıyaslayıp öyle beğenmektedir. Bizim iyiliğimizi düşünen ama bizi yeterince iyi bulmayan ana babadan tahsil edemediğimiz alacaklar birikmektedir. Koşulsuz sevilmek isteyen, hatta buna mecbur olan ve bunun tek sahici adresi ana babası olan insan canlısı, bizim memlekette bu mevzudan sıklıkla eli boş çıkar. Biz koşul koyarak, altyazıyla akıllı, terbiyeli, saygılı, çalışkan, olunduğunda sevileceği yahut çok sevileceği bilgisini veririz. Koşul koymak bir çocuk yetiştirme yöntemidir ve hepimiz ana babamızdan böyle görmüşüzdür. Ne olursa olsun sevilme, onaylanma, koşulsuz beğenilme, biricik olma ihtiyacımız ana babadan karşılanmadığı ve biz özelleşemediğimiz vakit bu ihtiyaç transfer edilir. Yeni adres eşimizdir ve tahsil edeceğimiz alacaklar sıradadır. Oysa koşullara tabi ve koşul ihlaliyle irtifa kaybeden ve varoluşunu bundan alan kadın-erkek ilişkisi bunu karşılayamaz. Bu içinden gelinen ailenin yeni kurulan aileye hediyesidir. Ancak evlilik ileriye doğru yaşanır ve geçmişte takılıp kalmayı kabul etmez. Sıkılır, kaçar, gider. Bu bataklıktan, ana babadan tahsil edemediği alacakların zaten onlarda olamadığını, o kadar sevebildiklerini, ceplerinde ne varsa verdiklerini, ana baba olmanın raconunu yerine getirdikleri bilgisiyle çıkan hayal kırıklığı yaşar. Anılardaki yerini alır ve yola devam eder. Ancak alacaklar ana babada var ve vermiyorlarsa durum fenadır. Sevilmeye layık olmamayla başlar. Ömürlük mağduriyetle devam eder. Bu ahali bu mevzuya kafa yormalı ve emek vermelidir. Hesap görmeli, defteri kapatmalıdır. Eşle ve çocuklarla kurulacak ilişki bunu talep eder. Bir de çocuğunu doyurma konusunda ayarı uçmuşlar vardır ki, onlar da başka bir maceradır. Bu grup daha çok erkek çocuk ve hayatını ona adayan mutsuz anneleri yahut oğluyla kendini, hayallerini özdeşleştiren babaları içerir. Çocuk şahanedir, yanlış yapmaz. Anne ve veya babasının hayatı ona adanmıştır. Eş de buna uyum sağlamalıdır. Buradaki gündelik hayatta tanıdığınız ve fakat ailesiyle birlikte gördüğünüzde şaşırdığınız, evlendikten sonra yüksek pohpohlanma talebi, eleştirilmeye tahammül edemeyen halini yaşadığınız eşin hikayesidir. Evin kralı başka bir eve geçtiğinde bilgisi güncellenir. Fena halde beğenilmek ister. Olmazsa saldırganlaşır ya da küser. Köken ailemiz bizim kaderimizdir. Kimimiz doygun ve kabul edilmiş, onaylanmış ilişkiler yaşarız. Kimliğimize sahip çıkarız. Koşulsuz seviliriz. Seyrettiğimiz ailenin bazı yanlarını alıp, bazı yanlarını arkamızda bırakırız. İhtiyaçlarımız karşılanmıştır. Yeni kuracağımız aile, köken ailemizin ne aynısı ne de karşıtıdır. Bu en şahane senaryodur ve memlekette az bulunur. Bir de köken aileyle derdi olan, ancak takılmamış, bu dertler üzerinden kimlik geliştirmemiş, karşılanmayan isteklerini eşe transfer etmemiş olanlar vardır ki onlara şapka çıkarılır. Buralarda dert yoktur. Hayatın sihrini erkenden fark etmiş, hayatın lezzetini mühimseyen, tekamülü yüksek insanların yaşadığı, seyretmeye değer ilişkiler vardır. Tarihleri iyidir, kötüdür. ancak gelecekleri kendi ceplerindedir. Dertli olan, bir yandan karşılanmamış ihtiyaçlarını eşe transfer ederken, diğer yandan bunları karşılama şansı düşük adresleri seçendir. Misal, alkolik babanın ihmal edilmiş, şiddete maruz kalmış, gündüz melek, gece şeytan babayla güvenlik duygusu zedelenmiş, en çok ve derinden güvenlik ihtiyacı olan kızı nasıl oluyor da alkolik kocayla evleniyor? Hani karşılanmamış ihtiyaçları vardı, güvenlikli ilişki önemliydi, ne oluyor da bildik sulara geri dönüyor? Babasından alamadığını kötü yatırım kocaya aktarıyor. Sonrası malum, damat kayınpeder toprağından olur. Her kız annesinin kaderini taşır. İnsanın bildiği, iyi tanıdığı ilişki tipini seçişi, kendi mağduriyetinden vazgeçmekteki zorluğu, tahsil edemediği alacakları, benzer bir adres bulup ondan tahsil etmek isteyişi, yani alkolik babadan alınamayan ancak alkolik kocadan alınarak iyileşir. Kader, kısmet, hepsi kabul. Ancak kendi tarihimizi iyi okumaya çalışmalıyız. Hayat tercihlerimiz içinde, hayat öykümüzün tamamı içinde bu çok kıymetlidir. Başka bir misal, annesi tarafından fena halde doyurulmuş ve ondan ayrı kimlik geliştirememiş. En iyi arkadaşı annesi olan oğlan çocuk, erkek olduğu vakit başı derttedir. Ya itinayla bir anne kadın bulunur ve transfer yapılır, yahut bulunan kadından annelik yapması istenir. Yaşantılardan ibaretiz ve fakat anılarımızın bazısının altını, bazısının üstünü çizmeye, yük atmaya ihtiyacımız var. Yeni yükler bunu istiyor. Evlilik yeni yüktür. Keza çocuk sahibi olmak, yeni kimlikler sahibi olmaktır ve yeni alanlara ihtiyacı vardır. Esas kız ve esas oğlan bizim dünyada evlendiklerinde bilindik, tehlikeli virajlarla karşılaşır. Bunlardan biri evliliğin ilk dönemidir ki, bu dönemde içinde büyüdüğümüz ve repertuvar oluşturduğumuz köken ailemizin ilişki şekli, yeni ve kurulmakta olan evliliğin üstünü sis bulutu gibi kaplar. İki köken aile ve onların evlilikleri karşı karşıya gelir. Ben ailemde böyle şey görmedim. Annem her sabah kahvaltı hazırlar. Benim bildiğim eş böyle yapar, fedakar olur diyen adam ile babamın sesi daima yüksektir. Bir kez bile sesin yükselse çeker giderim diyen kadının hikayesi başlar. Yeni ve biricik aile kurulurken bu olağan, alacakları ve bırakacakları vardır. Kendi hayalleriyle getirecekleri vardır. İtirazım, köken ailenin ister aynısını ister tersini yaratmaya çalışanlara. Rahat bırakın kendinizi, ilişkiniz kararı verir. Ailelerinizi kopyalamayın, reddetmeyin. Farklı ve yeni, eşi benzeri olmayan bir aile olmayı göze alın. Tüm aileler parmak izi gibi. Siz kendi parmak izinizi yaratın. Korkmayın, sahici olan güçlüdür. Köken ailenin damgasını vurduğu bir diğer dönem, onların anneanne, babaanne, dede, sizinse anne baba olduğunuz dönemdir. Herkes yeni bir giysi giyer ve acemidir. Anneanne ile babaanne bir yanda sessiz rekabet ederken, diğer yanda annenin herkese kızası vardır. Koca uzaklaşmış yahut uzaklaştırılmıştır. Kayınvalide sorunsalı zirvededir. Anne şişmandır, çirkindir, yorgundur. Bu gürültülü vakit kazasız atlatılabilirse, yeni anne baba çocuk nasıl yetiştirilirle ilgili anlaştıkları ve anlaşamadıkları, kendi anne babalarını referans aldıkları bir döneme girerler. Gölgeler yine gelir. Köken ailemizin doğruları güncellenir. Bu defa replikler, benim annem bizi disiplinli yetiştirdi, sen çok şımartıyorsun. Her ağladığında kucağa alırsan olmaz, baban gibisin, İçinden anne çıktı şekline döner. Doğrudur, içimizden annemiz babamız çıkar. Kızgınlıklarımız, minnet hissedişimiz, hepsi çıkar. Bu bir durumdur ve olgunlaşacak, kendi şeklini bulacaktır. Konuşmak lazım, en çok da eşle. Onun da kaygıları, ezberleri vardır. Güvenmek lazım, hatıraları, iyi kötü hissedişleri, bir çocuğun anne babası olmanın olağanüstü ortaklığını ve lezzetini konuşmak lazım. Hepimiz kendimizi geçmişimiz ve hayallerimizle harmanlıyoruz. Önce kendimiz, sonra dünyayla ilişki kuruyoruz. Hepimiz ailemizin izlerini taşıyoruz. Bu bazen arkada bırakacağımız yük, bazense yolumuzu aydınlatan ışık oluyor. Hayal kırıklıklarımız, kırılganlıklarımız, güçlü yanlarımız var. Kendimizi tanımaya, evrilmeye, hayat öykümüzü tekrar ve tekrar yazmaya muhtacız. Yoksa kendi hayatımızın esas oyuncusu olmanın özel ve biricik yanını kaçırırız. Yol gösteren ışığınızın bol olmasını dilerim. Kimliğini evliliğine satan kadının öyküsü. Huzur İslam'da mıdır? Bilmem ki, sanmıyorum. Ancak aşkta değil. Aşk iddialı oldu, sakinleşmiş, kendi ezberini yaratmış kadın-erkek ilişkisi bile huzurun fazlasını taşıyamıyor. Oysa kime sorsanız huzur istiyor. Hayat yorgunu, coşkunu, bedbahtı, ihtiraslısı, herkes huzurun peşinde. Huzurun anlamı gönül rahatlığı hissetme. Hikayenin koptuğu yer burası olsa gerek. Gönül rahat sevmiyor, hatta rahat batıyor, hırpalanası var. Kendi varlığını hissetmek için canını yakanlar gibi acısı arttıkça var oluyor. Şimdi biz bu durumu paşa paşa kabul etsek, şu huzur mevzusundan umudu kessek fena mı olur? Sen sağ ben selamet, yaşayıp gitsek. Huzursuz hayvanlar gibi, koklayarak, kifayetsiz muhterisler olarak ve bunu kabul buyurarak yaşasak. Yahut kadın erkek ilişkisinin elinden huzursuzluğu, kaygıyı alsak, huzur komasında yan gelip yatsak. Bilsek ki hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde hikayesi gerçekmiş. O vakit gönül rahatlar mı? Asıl soru şu, aynı kadın ve aynı adamın aynı yatakta ve aynı hayatta geçireceği ömür neyi ummaktadır? Bu kadar çok aynının arasında en sıradanımız bile daimi huzurun altında eziliyor. Azı karar, çoğu zarar huzur. Devam edebilmek için huzursuzluğa ihtiyaç duyuyor. Eşeğini önce kaybedip sonra bulan ve pek mutlu olanların kulağı çınlasın. Halide Edip Adıvar'ın Handanını bilirsiniz. Oradan bir bölümle selamlayalım bu yazıyı. Ben onu seviyorum. Körler Ziya'yı sevdiği gibi seviyorum. O yanımda olmasa bütün hayat vazifelerim duracak zannediyorum. Ne vakitten beri onu seviyorum? Nereden geliyorum? Hadi gelin size bir boşanma öyküsü anlatayım. Bir adam, kızgın, saldırgan, küstah, sıkılmış, itinayla yarattığı kadını artık beğenmiyor. Bir kadın, ezik, kendini beğenmiyor. Kim de hatırlamıyor, hayattan korkuyor. En fenası, adamsız yaşanmaz sanıyor. Bu, edepsiz adamla edepli karısının öyküsüdür. Alttan aldıkça, altta kalan kadının öyküsü. Kimliğini evliliğine satan kadının. Küçülmüş, büzüşmüş, hayatı o adam zanneden kadının. Her şey iyi kötü giderken, tek kişilik ilişkinin muzaffer kumandanı adam durur ve seni istemiyorum der. Sahici bir ilişki istiyorum. Saygı duyacağım kadın istiyorum. Fikri olan kadın istiyorum. Hayatını bana adadı ama yapmasaydı. Onu tanıdığımda başkasıydı. Der, der, der. Kendine ihanet eden kadın, önce adamın yasını tutar, iyileşir, hafifler. Sonra kendi yasını tutar. Bu defa kolayca iyileşemez. Vakit, kendine ihanet eden kadının hesap görme vaktidir. Sorular, kızgınlıklar el ele tutuşur. Kimdim ben? Neden izin verdim? Nasıl yaşayacağım? Günlerce susar, yalnız ve yorgundur. Hak etmişliğin yükü vardır üzerinde, altında ezilir. Ne zaman ki yeterince acı çektiğine ikna olur, işte o zaman yası biter. Kendine ihanet edenin yolu her zaman daha uzun, daha zahmetlidir. O yolda affedilecek insanlar, unutulacak hayatlar vardır. Kolları sıvar, bazısının üstünü bazısının altını çizer, elinde kalanları allar, pullar yola çıkar. Siyah beyaz film tadında yaşayan kadın filmini renklendirir. Gülümser, söyleyecek sözü, karşı duracak fikirleri olur. Kendine de, hayata da acemi kadının kendisiyle ve hayatla tanışma macerası başlar. Heybesinde kendisiyle ilgili bilgisi, elinde "Affettim kendimi" pankartı, önünde hayata dair hevesleri yolculuğuna başlar. Yok yapamaz yahut yapmaz ise yazık olur. Kederi kaderi olur. Bir heba olmuş ömür hikayesi olur. Hayatı da kendisi de donar. Hayat akar, o seyreder. Bu kadınlara yardım etmek lazım. Sarılmak, sahiden yanında olmak, kadın olmayı, insan olmayı hatırlatmak, omuz vermek, dinlemek. Pekala, bir soru. Kimliğini koruyarak evlilik sürdürmek mümkün müdür? Ve bir cevap. Bu evlilik devam etmek zorunda. Üstelik kavga gürültü yasaksa elbette kimlik korunamaz. Ancak mutlak korumaya aldığımız kimliğimiz ve mutlak olmamak üzere koruduğumuz evliliğimizse bu sorunun cevabı evet. Öncelik sıralaması yapacağız. Kimliğim, evliliğim. Sadeleşelim. Evlilik bir kontrattır ve hizmet ettiği alanlar vardır. Ruhumuzu okşar, hayatımızı kolaylaştırır, sosyal prestij sağlar. Çocuk yapılır, güven hissedilir, her neyse ancak bir kontrattır ve bitebilir. Evliliğin devamı kişisel bir karardır. Hiç kimsenin söyleyecek kelamı olmaz. Ancak kimi vakit evlilik öyle irileşir ki, olmadan yaşanmaz duygusu kişiyi işgal eder. Bu defa tek kişilik oyun başlar. Evliliği olmazsa yaşamayan kadın ve artık oynamak istemiyorum diyen adam. Oyun zaten tek kişilikti. Adam oyundan ayrıldı. Kadın başka oyun bilmiyor. Mesele budur. Benzetme yapalım. Uçaktasınız ve uçak evliliğiniz. Siz ve koca uçağın iki pilotusunuz. Pilot koca diyor ki, benim istediğim gibi kullanmazsak uçağı düşürürüm. Sen kumanda paneline el sürmeyeceksin. İnsandır bu, şaşabilir. Boşuna dememişler beşer şaşar diye. Gel kollarını keselim. Sen bana güven. Bacaklarını da keselim. Paraşütünü de ver. Ben uçağımızı götürürüm. Siz gelinlikle çıkılıp kefenle dönülen coğrafyanın kadınısınızdır. Adamı seviyorsunuzdur. Kaldı ki adam uyumlu bir kadın istediğini baştan söylemiştir ve zaten uçaktan başka yerde yaşanmaz. Mecburum dersiniz. Paraşüt alınır, kol bacak kesilir. İnsandır bu. Sahiden şaşar. Adam der ki, çok konuşuyorsun, dikkatim dağılıyor. Susarsınız. Mecbur uçak uçacak. Artık paraşüt de yok. Anlatırken ruhum daraldı. Mevzu şudur. Kimsenin kendisine ihanet etme hakkı yoktur. Kimliğinden vazgeçerek yaşanacak ilişkinin bedeli ağırdır. Hayatımızdaki her ilişkiyi kaybetmeyi göze almak durumundayız. İstemek, çok istemek, mücadele etmek hepsi önemli ve fakat tüm bunları yapabilmek için de bir kişi olarak ayakta kalmamız gerek. Lütfen. Pekala, soruyu tersten soralım. Kaybetmeyi göze aldığımız evliliğimizde, ki bu kaybedelim değil, hem kendimizi hem evliliğimizi kazanalım hikayesi, kimliğimizi koruyarak nasıl devam edeceğiz? Önce bu üstüne basa basa söylediğimiz kimlik nedir ona bakalım. Kimlik, toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle kişinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü olarak tanımlanır. Hadi daha da sadeleştirelim. Kimlik, belirli bir kimse olmaktır. Ki en kıymetli tarif budur kanımca. Hayattaki önceliğimize, bizi bir kimse yapan yanlarımıza, evliliğimizin her aşamasında ne kadar sahip çıkıyorsak o kadar koruyoruz. Çatışma, kavga etme, tartışma, uyumlanmanın ayarını tutturma, sevilmemeyi göze alma, adına her ne derseniz deyin, evliliğin de kimliğin de sihri budur. Karşısındakinin kendi uzantısı değil, bir kimse olduğunu fark edebilenler evlenebilir. 100. kere evliliğin bir kontrat olduğunu ve bitebilirliğinin bu kontratın en önemli maddesi olduğunu söyleyelim. Bitebilir. Son maddedir ve oraya gelene kadar elden geçirilecekler vardır. Yol uzundur, zahmetlidir ve ayrılık bu yolun son seçeneğidir. Özet geçsek, evliliklerin bazısı devam etmemelidir. Kimlik kaybı öncelikle kadına ait bir derttir ve muhtemeldir ki bu durum mahalle baskısı ve kadın olmanın ruhsal donanımıyla bağlantılıdır. Adama güvenmek, kendini emanet etmek başka, onun uzantısı olmak başkadır. Paraşüt, arkadaştır, iştir, güçtür, ruhsal donanımdır, finansal özgürlüktür ve önemlidir. Hepimizin kendimizi yeniden var etme becerisi vardır ve pek keyiflidir. Dilek cümlesi hafif kalır. Mecburiyet demek lazım. Herkes kendi kimliğine sahip çıkmak mecburiyetindedir. Yok olmadı, kolları sıvayıp kendimizi yeniden var edeceğiz. Kendimize itimat edelim lütfen. Beş doğru bir yanlışı götürür mü? Bu sevme halinin buharlaşıp uçuşu ilk yaşandığında, ki o vakit insanın gelecekteki sevebilirliği kısıtlanır, öğrenilir ki bir kez biten aşk bir daha bitebilir. Fena halde sevilen ve nihayet bulunan öteki yarınız anlam ve önemini kaybeder. Önce şaşkınlık, sonra umutsuzluk ve nihayet sonsuza değin sevilesi insanı arama yolculuğu. Bir, iki derken insan kederle öğrenir ki aşk fani, yalnızlık baki. Bu, hayatın ve kadın erkek ilişkisinin tüm seyrini değiştirir. Bugünün sevilesi adamı, bilirsiniz ki yarının öteki adamıdır. Adamın günün birinde sizi sevmez oluşu mevzusu ayrı, o hiç olmazsa mağdur olmanın, aşk acısı çekmenin, şarkıların, şiirlerin, arkadaşların ve rezil adam namelerinin arasında atlatılır. Adam kötü çıkmıştır. Gönül yanlış adrese konmuştur. Aşkın gözü kördür ve gözü açık bir aşk ile bu konu halledilecektir. Daha fena olan sevilmemek değil, sevememe ihtimalidir. Zira insanın kendi duygusunun güvenilmezliğiyle bizzat tanıştığı ve şaşırdığı bu vakitler, çok sevilenin sevilmeyene dönüştüğü, uğruna canımı veririm kelamının mazide kalan ve nasıl söylendiği hatırlanmayan bir cümleden ibaret oluşunu içerir. Sevginin de acı gibi kaypak bir duygu olduğunu bizzat öğrendiğimizde, sevebilirliğimiz sınırlanır. Temkinli sever hale geliriz. İlk aşk yahut ilk sevdanın insanın hayatındaki en kıymetli ve benzersiz yanı muhtemeldir ki budur. Adı hatırlanmayan ilk sevgili ya hayırsız çıkmıştır ve gitmiştir, yahut biz hayırsız çıkmışızdır ve gitmişizdir. Bir kez biten aşkı tadan, gardını almayı önce öğrenir, sonra unutur. Bu hikaye de böyle sürer gider. Bir yerlerde okudum, ruhumuz derimiz gibidir. Bir okşamanın etkisi çabucak geçer. Ancak küçük bir sıyrığın iyileşmesi zaman alır deniyordu. Bu evli çiftlerin gündelik hayatlarıyla ilgili yapılmış ve magazin kokan bir çalışmaydı, ancak benzetme çarpıcı. Kendini yenileyen, yaşlanan, yılların izini pas geçmeyen, bazılarında çizik izi geçmezken bazılarında derin yaraların izinin kaybolduğu, her an yanı başımızdaki deri ve bilinmezlik kraliçesi var, ruh. Malum ruh psikiyatrinin kraliçesi, elitlerin elitidir ve gündelik hayat, deri gibi alt sınıf malzemelerle bir aradalığı pek nadirdir. Somut olanı sevmez, hatta indirger. O yüzden günlerce bu cümleye hem takıldım hem de onu pek sevdim. Bu çalışmada ilişkide 5'e 1 kuralından bahsediliyor ve bir kötü hissediş ötekinin 5 iyi davranışıyla nötralize oluyor deniyor. Tıpkı deride olduğu gibi iyi hissediş ruhta da daha az etkili. Belirleyici olan hayal kırıklığı, kızgınlıklar. Gündelik hayatta iyilik kötülükten güçsüzdür. Özeti bu. Tam da burada gündelik hayatın konuşsan konuşulmaya değmez, unutsan unutulmaz ve fakat varlığıyla hayata damgasını vuran hallerinden bahsetsek, hani keyfiniz yoktur da nedendir hatırlayamazsınız, muhtemelen incir çekirdeğini doldurmaz bir nedenledir. Ancak ağzınızın tadı bozulmuştur ya, o hallerden bahsetsek. İpe sapa gelmez hadiselerle canınız sıkılmıştır. Karşınızdaki sizi kötü hissettirmiştir. Farkında mıdır belli değil. Ancak siz farkındasınızdır ve size kendinizi kötü hissettiren şahsiyet, şapkadan en az 5 iyi tavşan çıkaracak vakte kadar cezalıdır. Bu, cezanın sıklıkla asıl konu üzerinden verilmediği bir haldir. Ez cümle, bozulduğumuz ve tırnak içinde maruz kaldığımız kötü davranışı söylemezsek, muhtemeldir ki kaşımız, gözümüz, sesimiz, soluğumuz söyler yahut en iyisinden söyleniriz. Kadın, aç mısın der. Adam televizyon seyretmeye devam eder, duymaz. Kadın bozulur. İç sesi, bu adam seni hiç dinlemiyor der ve yüzü asılır. Adam bunu fark eder, pardon duymadım der, öper. Kadın, kahve ister misin der. Adam, saçın ne güzel olmuş der ve gülümser. Mevzu kapanır. Araştırma bunu anlatıyor. Oranı bilmem ancak ilişkide olumsuz davranış yahut duygunun sıklıkla olumludan güçlü olduğunu düşünürüm. Bunu anlamak ya da üzerine muhabbet döndürmek mümkün. Misal, ne yapalım? İnsan eşine çok emek veriyor. En önce diğer tüm ihtimallerden vazgeçiyor. Kendini veriyor. O yüzden çok hassas, hemencecik kırılıveriyor deriz. Yahut çok sevilesi, beğenilesi, şu fani dünyada bir insan canlısının en kıymetlisi olası var. O nedenle çok kırılgan deriz. Doğru da sevilesi, beğenilesi, fena halde önemli olası var. Hepsine tamam. Da benim takıldığım yer bunun tam da tersi. Sorum şudur. Ey ahali, insanın kendine yontmasının yahut kıymetli egosunun oranıysa tam tersi, 5 doy, 1 doyur. Yer değiştirip bu defa kötü hissettiren biz olduğumuzda, tek tavşanın mevzuyu çözmesini neden ve hangi şuursuzlukla bekliyoruz? Evlendik, kırıldık, yaşadık, gördük ya hani. Ruhumuz çabucak kırılıp zorca iyileşiyor. Peki ne oluyor da karşımızdakinin ruhunun başka tür olduğunu düşünür hale geliveriyoruz? Adama şişmanladın, göbeğin çok kötü dediğimizde ve adam bozulduğunda ve hadi nerede benim beşlim dediğinde ne oluyor da mevzuyu önemsizleştiriyoruz yahut gerçek ölçüsüyle okuyoruz? Aman canım ne var, şişmanlamışsın dedim, abartma. Doğru, abartmasın. O vakit sen de abartma hatun. Yahut bu abartma mevzusunu evliliğin raconu kabul edelim ve pek sevdiğimiz ama nerede kullanılır bir türlü kavrayamadığımız empatiyi karşılıklı kullanalım. Evlilikte hepimizin gündelik hayatımızdakinden daha alıngan, hassas olduğu malum. Umrumda değil noktasına gelmediysek, derimiz kalınlaşmadıysa, yani halen duygusal olarak evliysek, empatinin vakti gelmiştir ve karşımızdakinin de benzer duygularının olabileceğini bilmeliyiz. İnsan canlısının evlilikten beklentisinin ayarsızlığını evlenmiş olan herkes bilir. Sevilmek, hem de daima, beğenilmek, onaylanmak, cinsel yönden çekici bulunmak, sözü dinlenmek, önemsenmek, ailelerin sevilmesi yahut sevilmiyorsa fark ettirilmemesi, parasal ortaklık ve asıl bomba bunların hepimiz tarafından koşulsuz ve her zaman istenmesi. Cinsi latifin burada altını çizmezsek ve onu pas geçersek olmaz. Bu mevzuda, yani hassas olma, gündelik hayatta alınma, kızma ve iyi hissettirilmeyi coşkuyla bekleme mevzusunda performansı adamlardan daha yüksektir. Bunun kadınsı, sosyolojik, hormonal yahut yüksek fedakarlıkla açıklanabileceğini varsayalım. Ancak adamların da alınganlıkları, kızgınlıkları var ki çoğu kendileri tarafından bile zor fark edilir. Eşinin hassasiyet yahut kırgınlıkları olduğunu ancak çift terapisinde fark etmiş çok kadın tanımışlığım vardır. Biz burada söze dökülmesi ihtimali daha düşük olan kırgınlık yahut kızgınlıklarımızdan bahsediyoruz. Farkındasınız değil mi ey ahali? Söylesen olmaz, küçüktür, basittir, hatta komiktir. Arkadaşa anlatsan olmaz, ya karizma çizilir yahut abartma der. O nedenle en çok da gündelik hayatın ıvır zıvırı, kadın yahut erkek olmanın yansıması olan arızalar, empatiye ancak ve mutlaka sadece eşin empatisine ihtiyaç duyar. Eş, anlıyorum seni, ben de böyleyim der. Bu herhalde insanın eşe dönüştüğü vakit olan bir hal der. Ben başkalarıyla farklıyım der. Sen bozulduğunda bana söyle, der. Ben bozulduğumda sana söyleyeyim, der. Boş ver mevzunun önemini. Seni üzdüyse benim için önemlidir, der. Der, der, der. İşte o vakit empatinin dibine vurulur. 5'e 1 tarihe gömülür ve empati hızla sempatiye dönüşür. Dilek cümlesi olmadan olmaz. Önceki paragraftaki eşten dilerim herkese. Bulursanız kaçırmayın. Mutlu evliliğin sırrı var mı? Evliliğin yaygın durumlarından biri, bitemeyecek kadar iyi, devam edemeyecek kadar kötü olma halidir. Ne ölen, ne gülen, öyle yaşanıp giden, zaten hayat da budur. Geldik gidiyoruz şeklindeki iç bayıltıcı bu evliliklere, yazarken bile tahammül etmek zordur. Bitemez, adam dövmüyordur, sövmüyordur, içkisi yoktur, kumarı yoktur. Kadın namusludur, evinde barkında, çoluğunda çocuğundadır. Devam edemez. Mutsuzluktan solup sararıyorlardır veya tek hayatımız buysa ve böyle geçecekse eyvah fısıltısı ruhu işgal etmiştir. Evliliğin rölantide olma, dinlenme, kızgın olma, üzgün olma hali değildir bu. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele durumudur. Evliliğin devamının hayat memat meselesi olarak paketlendiği bu durumu tehlikeli ve hatta dayanılmaz kılan bitememe ve devam edememe mevzusunun denkleşmesidir. Eğrisiyle doğrusu anlaşmış, renklerden gri kazanmış, hayat öyle yaşanıp gitmektedir. Zannımca arkaya bakmadan kaçmak gereken bu durum, hücreleri işgal edip sıradanlığın kitabını yazmadan duruma müdahil olmak lazımdır. Cesaret in, sıradanlığın rahatlığı out. Mutlu evlilik, ömürlük fantazi. Asırlık müessese, nane şekeri, ferahlık, yalnızlıktan kurtulma, sevdiceği olma, yaslanacak omuz, çocuklar, torunlar, el ele tutuşma, şefkat, şehvet, ev, seyahat etme, televizyon seyretme, birlikte 2 duble içme, sohbet etme, eş dost sahibi olma, ana babasını sevme, kavga etme, küsmeme, çabucak barışma, kıyamama, özleme, özlemenin kıymetini bilme, samimiyet, burnunun direği sızlama. Evlilik, insan canlısının ahir ömründeki mutluluğunun ilk sıradaki belirleyicilerindendir. Benim kişisel olarak da, profesyonel olarak da, evliliğinde mutsuz olan ve fakat hayatını mutlu tarif eden kimseyi tanımışlığım yok. Hayallerimizin ve hayatımızın en birinci işgalcisi olmaya aday olan evlilik doyurulmayı bekler ve doymazsa kendi filminin baş kahramanlarının hayatından beslenmeye başlar. Mesele açık seçik şudur. Evliliği doyurmaz, keyfini iyi etmezseniz o da sizin keyfinizi kaçırır. Her evliliğin kendine has yanları bir yana, birkaç kelam edilecekse eğer en önce esneyebilen evliliklerin iyi olduğu söylenir. Malzemesi insan olan ve dolayısıyla istekleri, öncelikleri hababam değişen evlilik, kendi değişim performansını da sağlam tutmalıdır. Hiçbir ilişki tarifi yıllar içinde aynı kalmıyor. Keza eş tarifi de. Esneyemeyen her şey kırılıyor. Evliliğin de yaşamsal ve zamansal değişikliklerle yeni pozisyonlar alabilmesi önemli ve gereklidir. Aynı hayatın içinde 40 şekle giriyoruz. Sevgili, şehvetli eş, anne, baba, hayat gailesiyle ezilmiş insan, başarıyla şaşırmış insan, şehvetini kaybetmiş insan, yaşlanmakta olan ve korkan insan. Günlerce konuşulur insanın çeşit çeşit hali. Her yeni hal esneyebilmeyi ve yeniden yapılanmayı gerektirir. Esneyemezsek kırılırız, dökülürüz. Mutlu evlilik, mutsuzluk gerekçelerini başarıyla bertaraf etmeden yol alamaz. Yaşanacak dertler sayıca çok, çeşitçe boldur ve ortak problem çözme biçimi olan çift iyidir. Hatta çok iyidir. Dertlerle baş ederken birden çok çözüm biçimi olan çift daha da iyidir. Bazı çiftler evliliklerinde problem çözme, dertlerle baş etme konusunda çeşit çeşit çözüm mekanizmasına sahiptir. Hoşlanmadıkları ya da kızdıkları bir durum olduğunda bazen söylenir, bazen kavga eder, bazen geri adım atar. Kimi zaman mizah kullanırlar. Ancak finalde bir çözüm üretirler. Bazen ise uzlaşamayacaklarına ikna olurlar ki bu da bir nevi çözümdür. Bu, yola ve hayata devam için şarttır. Fakat karı-koca ilişkisinde yıllar boyu hep aynı çözümsüzlük içinde dolaşan çiftler de vardır. Biri küser, öbürü öfkelenir ama hep aynıdır denklem. Konu bazen eve alınacak koltuk takımıdır, bazen derin bir hikaye. Sonunda çözümsüzlük vardır. Bu kötü. İlişkide birden çok çözüm formülünüzün olması lazım. Ve unutmayın, az restleşen çiftler daima daha iyidir. Çözüm üretemeyen ve bazı alanlarda uzlaşamayacağının farkında olmayan, mutlaka uzlaşmak lazımdır çiftleri, restleşme batağına saplanır. Epey iddialı mutlu evlilik tarifinden önce, evliliğe bir terapistin gözünden şöyle bir bakalım. Asırların şampiyonu, hayatın en birinci işgalcisi, en yaygın gönüllü organizasyon evliliğin 3 temel ayağı vardır. Üçgen gibi düşünün. Bir köşede duygu hattı, öbür köşede iletişim hattı ve diğerinde iktidar hattı var. 3 temel hat. İktidar mücadelesi ya da restleşme alanında çiftler birbirine el ense çeker. Kazanmak esastır. Haklı olmakla mutlu olmak arasından daima haklı olma seçilir ve mutlu olma treni kaçırılır. Burada bütün hattı iktidar mücadelesi üzerinden geçiren ve döndüren çiftler vardır. Durmaksızın restleşirler. İçeriye hiç bakmazlar. Asıl olan kimin kimin kalesine gol atacağıdır. Aslında iki kale de evliliğe aittir ve gol yiyen evliliktir. İnsan canlısı, entelektüalitesi ve kendini ifade etme becerileri artıp daha çok kelimeyle konuşur hale geldikçe iletişimin tanımı da deforme oldu. Ben ne düşündüğümü, ne hissettiğimi ya da ne yaptığımı anlatırım. O da anlar. Anlayınca zaten kabul eder ve onaylar. Bu katiyen bir iletişim tanımı değildir. İletişim tanımı anlatırsınız, onaylar ya da onaylamaz ama anlar. Evlilikte iletişimin uzantı tanımı da kendisi kadar önemlidir. Uzlaşamayacağınız alanlar olacağı kısmında da uzlaşmalısınız. Her alanda uzlaşmaya oynarsanız, restleşirsiniz ve ciddi bir iktidar mücadelesine gidersiniz. İki ayrı aile dinamiğinden, ayrı hayat tarihinden, başka başka hayallerden ya da hayal kırıklıklarından gelen bir adam ve bir kadının uzlaşamayacağı alanlar vardır. Evlilik bir akıl oyunu değil, istek ve duygu oyunudur. Uzlaşamama ihtimali konusunda uzlaşmak aslında iletişimin en üst ve en kıymetli tarifidir. Bu bilginin cepte ve hayatta olması önemlidir. Duygusal hatsa bilinmezliğin en çok olduğu, bildiğimizin yanıldığımıza yetmediği yerdir. Çok seviyorum deriz. Nesini derler? Bilmiyorum abi, çok seviyorum işte deriz. Mevzu kapanır. Seviyorum diyorsa seviyordur. Ve sevmek kutsaldır, kıymetlidir. Sevenlerin arasına girilmez. Sevenle oyun olmaz. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir der, konuyu kaparız. Zira çok iyi adam dersiniz. Bir sürü çok iyi adam vardır. Çok şefkatli kadın dersiniz. O da bir dünya vardır. Birini sevebilmenin formülünü bilmiyoruz. Gönül coşkuyla ota ve bilumum başka şeye konuyor. Sonra aynı coşkuyla vazgeçiyor. Yorgunum, vazgeçtim, oynamayacağım diyen gönül aynı oyunu defalarca tekrar tekrar oynuyor. Bilgi şu, gönlün ipiyle kuyuya inilmez. Ve fakat bu güvenilmez kardeşimiz gönül, evliliğin duygusal hattını oluşturur ve lazımdır. Adına gönül bağı, sevmek, onsuz mutsuz olmak, duygusal yoksunluğunu doyurmak, öteki yarını bulmak, ne derseniz deyin. Burası duygusal hattır. Azdır çoktur, derindir, yüzeydedir. Ancak evliliğin önemli alanlarından biridir. Duygusal hattın varoluşu ve devamında neler yapsak sevmeyi ve sevilmeyi garantileriz konusunda bildiğimiz yanıldığımıza yetmiyor kabul. Öne gelen yaşanıyor, başa gelen çekiliyor. Ancak çaresizliğin dibine vurduğumuz an, duygusal hattı kaybettiğimiz vakittir. Evlisinizdir, gönül sesinizi dinlemiş, sevdiğinizle evlenmişsinizdir ve bitmiştir. Sevmiyorsunuzdur. Söylemesi zordur, sıkıntılıdır ve fakat durum budur. Çift terapistlerinin evlilikle çalışırken önündeki en önemli engel duygusal hattaki boşluktur. Sevmek, arkadaş olarak değil, kadın ve erkek olarak sevmek terapi odasını aydınlatır. Bu sevgi kızgın, kırgın, korkak, cılız. Nasıl olursa olsun, ışık az çok çıksın yeter. Yoksa terapist çaresiz, o da karanlıktır. Ben kişisel olarak buna yapacak bir şey bilmiyorum. Bileni de tanımıyorum. Ancak bu noktada ayırt edilmesi gereken ve umut hissedilen yegane durum, birikmiş öfkelerin, kızgınlıkların, kırgınlıkların gelip duygusal hattın üstünü bastırmış olma ihtimalidir. Duygusal hat güçlüdür. Ancak esneyebilirliği zayıf, kırılabilirliği fazladır. Kendini korumak için kaçası vardır. Karşılık görüp görmediğini itinayla takip eder ve malum en fena huyu güvenilmezliğidir. Sadeleştirelim, sevilmiyoruz algısı ve kaygısıyla sevmemeye kodlanırız. Beni istemeyenle işim olmaz deriz. Kırılırız, küseriz, kalbimizi korumaya alırız. Öfkeleniriz, cezalandırırız, daha niceleri. Bu senaryoda sıklıkla gündelik hayatın derdi, çözümsüzlük ve restleşme, anlaşılamama, iletişim kuramama hali, duygusal hattın üstüne bastırmıştır. Buraya terapistler hızla ve sevinçle atlar. Yaşasın, seviyorlar, pankartı duvara asılır. Oda az çok aydınlanır. Umutsuzluk odadan tekme tokat atılır, kollar sıvanır ve çalışılmaya başlanır. Restleşme anlatılır, evliliğin akıl değil, duygu istek oyunu oluşu konuşulur. Gündelik hayat kendi içinde bir renge sahip olur. Kadın adama, adam kadına kendini, hayallerini, kırıklığını anlatır ve eğer kaldıysa duygusal hat o vakit ortaya çıkar. Tünelin ucundaki ışık görünmüştür. Gelelim afili ve cazibeli başlangıç sorusuna. Mutlu evliliğin sırrı var mıdır? İhtimali artıran, azaltan, yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla evliliğe şekil şemal veren durumlar olduğu gibi bizim dışımızda seyreden durumlar da vardır. Kızın tahtını yapabilme ama bahtını yapamama misali, evliliğinde tahtı, bahtı ve ömrü vardır. Misal, takım olmak iyidir. Yan yana olmak, sorunları karşınıza oturtmak, sorunun kaynağının kim olduğunu önemsememek, sorunun evliliğin ortak derdi olduğunu bilmek, becermek iyidir. Kadın ve erkek olmanın farkını, farklı olmakla eşit olmanın birlikte mümkün olduğunu, farkın lezzetini fark etmek iyidir. Kadın ve erkek olmanın zaaflarını, hatta lanetini okuyabilmek, kadının doymak bilmeyen ilgi talebini, erkeğin akamayan duygularını anlamak, nezaketle karşılamak önemlidir. Güven duymanın, evliliğin olmazsa olmazı olduğunu kabul etmek lazımdır. İletişim kurmanın çok kıymetli olduğu unutulmamalı, sözle, gözle neyle olursa olsun iletişim kurma, anlama ve anlatma macerasından vazgeçilmemelidir. Uzlaşamadığımız alan olacağı konusunda uzlaşmak neredeyse şarttır. Restleşme bataklığından kaçınmak iyidir. Köken aileleri sevmeye, tanımaya çalışmak iyidir. Yok olmadığı nazik ve ayarlı olmak lazımdır. Bu madde memlekette önemlidir ve daha yukarıda bir yeri hak eder. Evliliği akıl mantık sularından kurtarıp istek duygu sularına çekin. Lezzeti artar, iyidir. Özel alan, arka bahçe, adına ne derseniz deyin, önemlidir. Evliliğin işgal etmediği alandır ve muhafaza edilmelidir. Ortak eş, dost, ahbap evliliğe iyi gelir. Evlilik seyredilerek öğrenilir. Bu kısım önemsenmelidir zannımca. Çocuksuz zaman geçirmek iyidir, hoştur demeyeceğim. Mecbur diyeceğim ahali. Yoksa mutlu mutsuz evlilik değil ebeveynlik olur ilişkinin adı. Ortak hayaller, uğraşlar, zevkler, malum bildik mevzu. Ancak hobi zehirlenmesine dikkat, ayarında iyidir. Cinsellik ilk üçteki sarsılmaz yerini elbet koruyor. Az utanmak, çok istemek iyidir. Kavga edebilmek, küsmemek, sınır ihlali yapmamak, psikolojik şiddetten uzak durmak, bunlar herhangi iki insan ilişkisi için ön koşul. Evlilikte ne kadar az biriktirirsen o kadar iyi denir. Öfke de, muhabbet de biriktikçe acılaşır. Müsaade edin aksın, iyi gelir. Esneyebilmek ve yeniden yapılanmanın önünü açmak iyidir. Kıskançlık bataklığı zor yerdir. Karşınızdakine bulaştırmayın. Güven hissedilmeyenle evlenilmez. İçgörü sahibi olmak, kendini bilmek, insana da, evliliğe de yakışır. Evliliğinize verdiğiniz zararı bilirsiniz ve bu çok kıymetli bir bilgidir. Gönül bağının devamı için cepteki malzemeleri kullanmak gerekli ve önemlidir. Daha çok dokunmak, dinlemek, güzelsin demek, beğeniyorum demek, sarılmak, ne varsa kullanmak. Yaz yaz bitmez. Binlerce kere konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş, yüzü eskimiş ancak cazibesinden hiçbir şey kaybetmemiş bu mevzuda, özel olanın daima genel geçerden güçlü olduğunu hep akılda tutmak lazımdır. Ez cümle, sizin mutlu evliliğinizin sırrı, ki mutlu evlilik ve sırrı varsa, tüm bunlardan bağımsız, hatta aykırı olabilir. Lütfen kendinize itimat edin. Gerisi bilgidir, deneyimdir. Her evlilik parmak izi gibidir ve öncelikli sihri buradadır. Öğrenmek kabul, parmak izini kaybetmek hayır. Kolay gelsin. Ön koşul samimiyet. Strateji lütfen olmasın. İnsanın kişisel ve ilişkisel gelişiminin önündeki engel kendisi ve ilişkisi midir? Düşünsenize, önde gelen duyguları aidiyet, kıskançlık ve şehvet olan bir ilişki dünyanın halen en önemli mevzularından. Adam ömrünü insanlığa adıyor, bilmem ne mikrobu için. Sonra eve geliyor, karısıyla kavga ediyor. Bluzunun düğmesi açık diye. Bu sevgililik durumu insanı aşağı çekiyor, zinhar. Muhtemeldir ki insan canlısının duygusal olarak eşitlendiği, "Seviyorum abi ne yapayım?" cümlesinin her kültürde ve her coğrafyada ağırlığının olduğu kadın-erkek ilişkisi, gücünü gelişmiş oluşundan değil, az gelişmiş oluşundan alıyor. Doğru, evet yaptım ama sebebi vardı. Haklısın fakat, bak anlatayım hak vereceksin. Ben olsaydım, iletişimi mümkün kılmayan başlangıç cümleleri. Doğru iletişim kurabilen kişilerin bu dünyada çözemeyeceği dert yoktur. Sihirli iletişim mucize vaat ediyor. 21. yüzyılın haz mutluluk tarikatı, evrenden iyiyi iste, illaki olur. İletişimle çözülmeyecek mevzu yoktur düsturuyla gazladı gidiyor. İletişim terapistlerin dertli ve verimli arazisidir. Yanlış anlaşılmanın şahikasındaki iletişim, uzlaşmama ihtimalini pas geçip mutlak galibini arıyor. Benim çiftlerden açık ara fark duyduğum ortak replik, biz iletişim kuramıyoruz, konuşamıyoruz. Ortak fantazi, iletişim kurmak, uzlaşmak, ortak kaos ise restleşmek. Uzlaşamadığımız alanlar olduğu konusunda uzlaşamazsak, iletişim kuralım derken tepişir halde buluruz kendimizi. Bir nevi kaş yaparken göz çıkarma halidir bu. Bilen bilir, çoğumuzun yaşamışlığı vardır. İletişim en basit tarifiyle duygu ve düşüncenin karşımızdakine ulaşmasını sağlama halidir. Buraya kadar kabul. Biz anlatıyoruz, karşımızdaki anlıyor. O anlatıyor, biz anlıyoruz. Şahane. Macera bundan sonra başlıyor. Konuşma, kendini anlatma performansı arttıkça iletişim kılık değiştiriyor. Anlatırım, öyle şahane anlatırım ki karşımdaki her ne anlatıyorsam onaylar, kabul eder. İşte çiftler arasındaki iletişimde pantomim burada başlıyor. İletişim önce karşılıklı el ense çekmeye, sonra benim aklım seninkinden üstüne ve nihayet restleşmeye evriliyor. Karşımızdakinin ne söylediğini ve ne hissettiğini anlama ihtiyacı duymuyor. Anlattıklarımızın anlaşılması ve kabul edilmesi oyununu oynamaya başlıyoruz. Uzlaşamayacağımız alanlar olduğu konusunda uzlaşamazsak, günün sonunda bu hikayenin adına ister restleşme, ister tepişme, ne istersek diyelim, ancak iletişim halindeyiz demeyelim lütfen. Seçenek, uzlaşmama ihtimali varsa karşımızdakini anlamış ve onun tarafından anlaşılmış ve fakat onaylanmamış olarak yola devam ederiz. Konu rafa kaldırılabilirse gündem dışına alınır. Yok, karar verilmesi gerekiyorsa istek oyunu oynanır. Daha çok isteyene uyumlanılır. Seçenek, uzlaşmama seçeneği yok, mutlak uzlaşılacaksa iki yol vardır. İletişimin bütün malzemeleri kullanılacaktır ve kazanmak esastır. Bu durumda sıklıkla eşlerden biri baş edemez ve uymak zorunda kalır. Hatta öyle ki kimliğini kaybeder. Biri anlatır, diğeri dinler. Biri ister, diğeri yapar. Yahut iki cengaver tam gaz restleşir ve haklılık oyunu başlar. İçeriğin ne olduğu önem kaybeder. Uzlaşamadıkları neredeyse her alanda restleşirler. Bu fena halde yaygın bir çift fotoğrafıdır ve sidik yarışının çift terapisindeki afili adıdır. Bu çok önemli grup. Lütfen gönül gözünüzü açın, kelimelerin ve sesinizin büyüsüne kapılmayın. Anlatmak başka, anlaşılmak başka, onaylanmaksa bambaşka. İletişimi kelimelerin derin baskısına teslim ettiğimizde hikaye en iyisinden akıl oyununa dönüşüyor. Kelimelerin hakimi, sözcük sihirbazları vardır. İletişimin kitabını yazmış, kurallarını yemiş, yutmuşlardır. Onlar sıklıkla ne anlattığınızı anlasalar da ne hissettiğinizi anlayamazlar. İletişim üstatlarını pas geçemedim. Zira aile içi iletişim hepimizin daha açık, daha ayarsız, daha hesapsız ve daha onaylanan olmayı isteğini, hatta ihtiyacını barındırır ve performans alanı haline gelmemelidir. Sonuçta evlilik bir istek ve ihtiyaç oyunudur, akıl oyunu değildir. Ve çift iletişim sırasında ne kadar duygu, istek aktarırsa o kadar manalı olur. Kastım şudur, adam diyecek ki, bayramda anneme gitmeyince kendimi kötü hissediyorum, gidelim. Kadın bu noktada duyguyu görür, suçluluk, üzülme. Anlar yahut anlamaz. Ancak kabul eder ve isteğe yoğunlaşırsa bunun adı lokum kıvamında ilişkidir. Duyguyu konuşmak, elden geçirmek, dönüştürmeye çalışmak hepsi kabul. Ancak maharetli iletişerek duyguyu, isteği çürütürseniz gelecekteki duygu istek aktarımlarının önünü kesmiş olursunuz. Bir kadın ve adamın birbirleriyle iletişimi ve bu iletişimden beklentileri dış dünyayla kurduklarından epey farklıdır. Doğru ve gerçek arasında makasın açıldığı hallerde iletişim, derin bir sezgiyi ve karşımızdakini anlamayı gerektirir. Misal, kadına ait doğru, anneye bayramda gidilmeyince kötü hissedilmez ile adama ait gerçek, anneye bayramda gitmeyince kötü hissedilir arasında kapışma başlar. Bunu istediğiniz alana yayın. Hangi filme gidilecek, nerede tatil yapılacak, ne yenilecek? Bu oyun baskın olanın kazandığı maça dönerse, ki bu sık olur, gerçekte maçın kazananı olmaz. Yeni Çağ bize iletişimle ilgili paket bilgiyi verdi. Nasıl oturulur, ses nasıl kullanılır, konuşurken karşıdakinin gözünün bebeği nasıl işgal edilir? Hepsi yazılı çizili artık. Bir zamanlar ne söylediğin önemliydi, sonra muhtelif ve sıklıkla kimliği belirsiz araştırmalar gösterdi ki, ne değil, nasıl söylediğin önemli ve macera başladı. Elbet nasıl söylediğin önemli ama ne söylediğin de, nasıl dinlediğin, ne anladığın da hepsi kıymetli. Şu fani dünyada anlaşılmak istiyoruz. Anlaşılmak ve beğenilmek. Beğenilmek ve onaylanmak istiyoruz, kabul. İtirazım o şahane çeşitliliğimizin kısırlaşması üzerine. İnsanın varlığını, kimliğini, sahiciliğini elleyen bilgi tehlikelidir. Gücünüz yetmezse ele geçirir, aynılaştırır. İletişimin elbet doğrusu, eğrisi, olanı, olmayanı, akım derken batıranı, zayıfı, güçlüsü var. Ve elbet öğrenmeliyiz. Hepsi kabul. Hani şu meşhur kendine güven denen hikaye var ya, o bu mevzuda güncellenir. Kendi benliğiyle tanış olanlar, iyisiyle kötüsüyle kendini kabul edenler, iletişirler, korkmazlar. O bazen köylü Hatice teyze, bazen aksanı ve dokunan yanıyla Sakıp Ağa, bazen kekeleyen Birant, bazense gözlerini kaçıran Türkan Sultan'dır. Hepsi kendi kıvamında memleketle iletişmişlerdir ve sihirleri kendilerini kabul edişlerinden geçer. O vakit ön koşul benliğinize sahip çıkmak. Sonra dükkan sizin. Ne isterseniz yapın. Okuyun, öğrenin, kendinize ait yol yöntemle anlattıklarınız karşınızdakine ulaşır. Nasıl anlattığımız önemliydi. Kabul. Ancak ne anlattığımız da mevzuyu belirliyor. Eğer kendi duygumuzu, isteğimizi, kırgınlığımızı, kızgınlığımızı, ne var ne yok anlatıyorsak şahane. Yani üzüldüm, kızdım, sevindim diyorsak başka, beni üzdün, kırdın diyorsak başka. Adamın kadının yaptığına sahiden üzülmüşsünüzdür. Hiç itirazım yok. Ancak onun ne yaptığını anlatmak durum tespitidir. İletişmek dediğimizde bu durumun bizdeki yansımasını anlatacağız. Usul bize ait. Samimiyet ön koşul. Strateji lütfen olmasın. Son söz adettendir. Önce, en önce kendimizle iletişmeyi, dünyayla iletişebileceğimize itimat etmeyi ve fakat iletişim becerilerimizin evrilmesine müsaade etmeyi, dinlemeyi, söz sırası gelme hevesi olmadan da sahici dinlemeyi, ikna olmayı, olmamayı, itiraz etmeyi, anlamayı, anlayışlı olmayı, istemenin derinliğini ve önemini, kendini yok sayanın iflah olmayacağını, insanın insana iyi geldiğini fark etmemizi dilerim. Evlilik aşkı öldürür mü? Evet, mutlaka. Aşk zaten ölür. Hatta aşk ölmeden evlenmeyin. Konuştuk ya ey ahali. Eskiden farklıydı. Şimdi o vakitler geçti. Kavuşamazsak adresi değiştiriyoruz. Tamam oluyor. Aşık olunan artık aşkın kendisi. O eskinin ölümsüz aşkları artık birbirine aşkım diye seslenen karikatür çiftlere yahut aşktan aşka koşan ve her defasında aynı hevese sahip daimi yalnızlara mahsus. Tarifi zor ve pek çeşitli olan bu duygu, ömründen derinliğine, karşılıklı oluşundan umutsuz sevdalara, kimyasından fiziğine, enine boyuna elden geçirilmiştir ve geçirilmektedir. Hatta bir ara mevzu öyle ayar kaçırdı ki çiçeğe böceğe duyulan aşk konuşulur oldu. Şu fani ömrümde gördüğüm kadarıyla ister magazinel, ister entelektüel açıdan bakılsın, utanç vericidir ki hiçbir durum yahut dram aşkın iktidarını sarsamamıştır. Şimdiki mevzumuz aşk ve evlilik arasındaki düşmanca ilişki. Biri varken öbürü gidiyor. Biri olmadan öbürü olunca işin zevki kaçıyor. Bulamaç gibi. Aşkın ne menem bir duygu olduğunu kısa bir hatırlayalım. Gürültülü, o olmadan yaşanamayan, şehvetli, kaybetme korkusundan 3,5 atılan ve fena halde dünyaya çalımımı attım, öteki yarımı buldum, kim tutar beni? Günleri nihayet başlamıştır. Ve aşıkların emin oldukları durum, bunun diğer aşklardan farklı olduğu, sonsuzluğa intikal edeceğidir. Ben hiçbir aşık tanımıyorum ki, aşık olduğu vakit bu 5. sefer olabilir, yani bitebilirle tanışılmıştır. Aşka bir ömür bitsin. Dili bitse de gönlü biçemez. Biçerse zaten adı aşk değil demektir. Konunun bulaşıcılığı, cazibesi, ne derseniz deyin, iri laflar ettiriyor. Baksanıza duruma. Aşk başka, evlilik başka. Bizim mevzu bu. Bu bir durum. Devrilme, evrilme gerektiriyor. Ve fakat gerçek budur. Istırap burada başlar. Ne ruh, ne beden o daimi aşık hale dayanabilir. Yorgun düşer. Aşk müptelaları tam da bu noktada yol ayrımına gelir. Seçenek, bu aşk bitmiştir. Ömrü yetmemiştir garibin. Yenisi bulunacaktır. Seçenek, aşk nereye kadardır? Aşktan vazgeçilecek, olgunlaşılacaktır. Seçenek, aşk yine ve yeniden bitmiştir. Artık bu durumu depresyon patlamaktadır. Aşka aşık olma durumunun muhtemel final cümleleri. Umudunu kaybetmeyen yahut kaybeden. Bu durumun sosyolojisi bizi aşar. Ancak aşkın, daimi aşkın, hayatın anlamı olduğu üzerine inşa edilmiş bir endüstrinin var olduğunu söylemek çok mümkün. Filmlerdeki aşklar eğer yanlış insana aşık olunmadı, gönül yanlışa konmadıysa bitmiyor. Velev ki kondu, doğru aşk bulunuyor ve sonsuza kadar aşık yaşanıyor. Televizyon dizileri işi daha o kadar ilerletemedi. Onlar kavuşamayan aşıklarla idare ediyorlar. Aslına bakarsanız pek güzel, pek naif ve gösterişten uzak, aşıkla maşuk arasındaki bu benzersiz duygu, sağdan soldan çekiştirile, çekiştirile ucubeye döndü. Güzel oluşunun, benzersiz oluşunun bitebilirliğinin olduğunu unuttuk. Aşkın önündeki yollar muhtelif. Biter, yenisi aranır, ilişkiye evrilir. Bu bir valiz kelamı. İlişkiye evrilen aşkı anlatmak için söyledik. Eyvallah. Meşhur aşkın inmeye, azalmaya, dönüşmeye başladığı an, karşınızdakini basbayağı yeni tanımaya başladığınız vakittir. Aşık olduğunuz şahsiyet insanlaşır. Görmeye, duymaya başlarsınız. Sizin mahzun aşık adam eni konu suskundur. Gözünüzün içine bakan aşık kadın ise kontrol üstadı çıkmıştır. Ve fakat gönüller tıkırdamaya devam etmektedir. Elbet farklı tonda. Bu aşkın bırakma beni, ey öteki yarım, hadi gel yola devam edelim, gönlüm seni ister halidir. Vazgeçesiniz yoktur. Fakat bu yeni duygu yabancıdır ve adı aşk değildir. Şunu karıştırmayalım. Biten ve gönlü sessizliğe gömen aşk başka bir şeydir ve vardır. Aşk bitmiştir. Yası tutulur ve unutulur. Değişmez, dönüşmez, biter. Anılardaki yerini alır. Hızlı yaşamış, genç ölmüş, fiyakalı mefta, artık roman kahramanı olarak hayatımızdaki yerini alacaktır. Burada bitemeyen, önce devrilen, sonra ilişkiye, evliliğe evrilen aşk bahsimiz. Aşıkken evlenmek, eğer şuurlu yaptığınız bir hal ise kabul. Aşkımızın son vakitlerini evliyken yaşayalım, anımız olur. Belki paralanmadan bir kısmını ayırır, ihtiyaç olunca kullanırız. Sıkışık vakitlerimizin ilacı olur diyorsanız, ne zaman isterseniz evlenin. Ancak ömürlük aşk için evleniyorsanız, evlilik günün sonunda filmin kötü kahramanı olacaktır. Aşıkları ayıracak ve filme kendisi kurulacaktır. Evlilik diyorum, hani aynı evde yaşanan, aynı yatakta yatılan, aynı masada yenilen, bilinmezlikleri azalan, aynılığı artan, heyecanı az, aynılığı çok ilişki. Asırlardır aslanlar gibi kurumsal birinciliği kimselere kaptırmayan evlilik. Aşktan sonra en iyimser tarif bu ve fakat zannımca aşk ne kadar yüzeydeyse evlilik o kadar derinde olma hayaline oynar. Ki yüzyıllardır süre giden varlığını da onca hayal kırıklığına rağmen devam etme hırsını da bundan alır. Kabul, pek az evlilik insanın o derindeki yalnızlığına yaklaşır. Pek az insan sahiden evlenir, pek az insan kendini ötekine, eşe emanet edebilir. Zor iş, çok emek lazım. Talihin de olmalı. Yolun, yönün benzemeli. Benzemediyse kabulün olmalı. İçin sızlamalı. Kavga etmeli. Gönül kırıklığın geçivermeli. Kimsenin kimsenin cebinde olmadığı, insana en iyi gelen arazinin gönül olduğu, üzülmenin lazım olduğu, iyi ve kötünün ne olduğu bilinmeli. Tarihlerinde, öykülerinde birbirine aşık bir kadın ve adamın evliliği, benim en doğru ve en zor bulduğum evlilik şekli. Bir vakit aşık olduğunuz insanla evlenmek kıymetli, zorlu. Aşk bırakıp gittikten sonra onu eğrisiyle, doğrusuyla hala ister olmak fena halde kıymetli. Aşıkken değil ama aşık olduğumuz, aşık halini de insan halini de bildiğimiz biriyle evlenmek iyidir. Duyguların şahikası aşkla tanışılmış, kaybedilmiş, şaşkınlaşılmış ve adına sevgi dedikleri yeni duyguyla tanışılmaktadır. Aşk öyle kendiliğinden gelmiştir. Uğraşmadan öylesine olmuştur. Sevgi ise emek isterim pankartıyla dolaşmaktadır. Ve seni öyle kolayca bırakmam, korkma demektedir. Aşk önce kendini devirip sonra evrilerek sevgiye döndüğünde macera yeni başlamaktadır ahali. Kabul, fena halde beylik ancak sevgiyi sahiden emek ister hem de zorlusundan. Dilerim aşık olduğunuz insanla evlenirsiniz. Dilerim aşkı kaybetmenin insan öyküsünün bir paragrafı olduğunu, duygunun da insanın kendisi gibi evrildiğini, iyi yahut kötü dönüştüğünü, sevebilme ihtimalinin aşkın vefasızlığı yanında çok kıymetli olduğunu, evliliğin ömrünün aşktan bağımsız olduğunu ve fakat bir ömrü olduğunu, insanın insana iyi geldiğini ve bunun zor mevzu olduğunu öğreniriz. Senin annen, benim annem. Memlekette kayınvalide, gelin mevzusu ayrıca yazılmayı hak eder. Alt kültür bilgisi bir yandan genç kadını vahşi gelin hanıma döndürürken, diğer tarafta anne, kayınvalide, kaynana, valide sultan dönüşümünü tamamlamaktadır. Kayınvalide sorunsalının şaşırtıcı yanı, zamandan, mekandan, sosyokültürden, paradan puldan, ne var ne yok her şeyden bağımsız oluşudur. Orta ikiden terk bir genç kadınla, Amerika'da tahsil yapmış bir genç kadının ortak paydasıdır bu mevzu. Malum coğrafyanın aile fotoğrafının merkezinde çocuklar oturur. Ne vakit anne olunur, koca karşıya itilir ve çocuklarla saf tutulur. Alan memnun, veren memnun olur ve kayınvalide mevzusunun tohumları tam da bu vakitlerde atılmaya başlar. Kız çocuk zaten annesinin çektiklerini görmüş, fedakarlığın altında ezilmiş, erkek cinsine karşı şimdiden gardını almıştır. Oğlan çocuksa bütün zayıf algısına, umursamazlığına rağmen başrolü kapmıştır. Kocadan alınamayan ilgi, fena halde sevilmek, gözünün içine bakılmak, sözünden çıkılmamak, ne var ne yok istekler paketlenir ve günün birinde oğlandan tahsil edilmek üzere rafa kaldırılır. Koca, annesinin etkisinden kurtulamamıştır. O vakit tarih tekerrür edecektir ve annesinden kurtarılamıyorsa bağımlı hale getirilecektir. İşin özeti de, dramı da budur. Şimdi buraya kadar şaşırtıcı bir durum yok. Anne, kocadan yana ne kadar hayal kırıklığı varsa hepsini çevirip oğula yüklemiştir. Beklenti gani, fedakarlık gani oyunu oynanır, hikaye tamamdır. Mutsuz ve fakat çocukları için saçını süpürge eden anneyle büyüyüp onu kurtaracak oğul. Yeni jenerasyona pek de tanıdık gelmeyen bu durum, şimdilerdeki yetişkin grubun iyi bildiği bir mevzudur. Annenin mutlu edilmekle ilgili ertelenmiş ihtiyaçları oğul tarafından karşılanacaktır. Bu yazılı çizili olmayan ve hayırlı evlat olmanın ön koşulu zamanı gelince test edilecektir. Oğlan büyüyüp adam olduğunda, evi, barkı, memleketi ayırdığında, Amerikalara gittiğinde anne pek üzülür, bolca özler. Oğlan haftada bir aramaya başladığındaysa, önce söylenir, sonra alışır. Şimdiki gençler der, geçer. Vakit gelmemiştir. Babaysa bu hikayenin neredeyse figüranıdır. Ya hayırsızdır, ya beceriksiz, yahut en iyisinden korkulandır. Babalar ve oğulların hikayesinin önündeki engel, bir yandan erkeklerin kabusu olan duygularını göstermekteki beceriksizlik, diğer yandan annenin mutsuzluğu ve sebebi olarak tariflenenin baba oluşundandır. Hayat performansı, sahip olduğu iktidar üzerinden okunan erkeğin bir başka erkekle ilişkisi, ister baba oğul, ister arkadaş, rekabet, iktidar mücadelesinin baskısıyla heder olur gider. Yıllar sonra kurulan, şaşkınlıkla tanışılan pek çok baba oğul ilişkisi yaşanmıştır bu memlekette. Oysa her oğul az çok babasının izini taşır. Hayatta nelerin yapılmayacağını, başarmanın baskısını, başaramamanın ıstırabını, aslında fena halde sevildiğini, hepsini babasının gözlerinden okur. Bu babalar şimdilerde 30'larında, 40'larında, 50'lerinde olan adamların babalarıdır ve oğulları onlarla ya çok geç tanışmıştır yahut tanışamamıştır. Annenin oğluyla ilişkisi, başka bir annenin yetiştirdiği bir genç kadın hikayeye eklenene dek iki ileri bir geri gider. Oğlan dünyaya açılmış, anneyle olan ilişkisinin yükünü hafifletmiş, haftada bir açtığı telefonla durumu idare etmektedir. Annenin "aramıyorsun oğlum" şikayeti "çok çalışıyorum"la geri püskürtülür. Annenin de çok dert ettiği yoktur zaten. Derken bir gün oğul evlenir. Ayrılık vakti gelmiştir. Oğlunun evlenmesini, çoluğa çocuğa karışmasını, evinin barkının belli olmasını, mutlu mesut yaşamasını istemeyen anne tanımışlığım yoktur. Anneler oğullarını verirken kederli ve sevinçlidir. Kaybetmekten korkarlar ve nihayetinde her kadın bir diğer kadının bir adam üzerindeki gücünü bilir. Bu coğrafyada doğan her kız çocuğu muhtemel kayınvalidesi ve onun oğlu, kendisinin muhtemel kocası olacak adam konusunda ezberlere sahiptir. Her Türk kadını kayınvalide sorunsalına az çok hakimdir ve içinde bir yerlerde eli belinde gelin hanım beklemektedir. Ortada bir adam, bir yanında ona yıllarını vermiş anne, diğer yanında geleceğini tarifleyecek eş. Kim ne der bilmem, ancak zannımca memlekette evliliklerin açık ara en önemli derdi budur. Yahut bu bataklığa girmeden yola devam eden pek az çift vardır. Anasına çok düşkün fısıltısıyla mimlenen damat, bu kız oğlanı bizden koparacak kaygısıyla huysuzlaşan anne, her şeye annesi mi karar verecek hırçınlığındaki gelin hanım bu senaryoyu yıllar boyu oynayabilir. Kızını yeterince iyi yetiştirememiş olmakla suçlanan kız anası senaryoya eklendiğinde dörtlü tamamlanır. Senin annem, benim annem isimli ve memlekette çok iyi bilinen oyun başlamıştır. Damat bey sıklıkla çabuk pes eder. Kendi kayınvalidesini sessizce sever. Gelin hanım ve kayınvalidesi ise dirençlidir. Gelin hanım evlenmeden önce annesini haftada bir arayan, oflayan, annem de çok konuşuyor, her şeye karışıyor diye şikayetçi olan eski sevgili yeni koca tarafından kandırıldığını düşünürken, damat bey önce kendi duygusuna şaşırır, annesini arayası vardır, annesi üzülmektedir, kendisini yıllar sonra anneyi terk etmiş hissetmektedir. Freud'un bir ömür verdiği bu mevzu anlatmakla bitmez. Benden size naçizane öneri, bu bataklıktan kaçmaya çalışın. Annesiyle derin ilişki kurabilmiş adamların karılarıyla da ilişki kurabilme becerisini cebinize koyun ve kocanızı kayınvalidenizle olan ilişkinizin ortasından çıkarın. Bunun için de saygılı olun, yeni aile modelini tanıyın, dilini öğrenin, kocanızı devre dışı bırakın, kayınvalidenizle ayrı iki kadın ahbaplığı ilişkisi kurun, çocuklarınızın babaannesiyle ilişkisinden elinizi eteğinizi çekin, tut ki olmadı, mayanız tutmadıysa saygılı olun kâfidir. Benim bu mevzuda ezel evvel kayınvalidelere torpil geçesim vardır. Şimdilerde kayınvalide olma vaktin yaklaşıyor ondandır diyen çıkar diye söylüyorum. Gençlik yıllarımda da böyleydim. Ömrünü, hayallerini, yaşanmamış hayatı oğula yatıran kadına ne diyeyim şimdi? Gelini sevmeye çalışmak lazım. Genç olduğunu unutmamak, ahbap olmaya çalışmak, övmeyi bilmek lazım. Ancak asıl mevzu çocuğundan başka hayalleri ve hayatı olmalı insanın. İşte o zaman serbest bırakıp sevebilmeyi becerir. Yarının kayınvalideleri, lafım size, bana. Dilerim, hatta ısrar ederim, ne kendinizi ne evliliğinizi memleketin bu ezberine mahkum edin. Geçinmeye gönlünüz olsun, gerisi gelir. İnsan neden aldatır? Zor soru. Aldatılma, nerede ne şekilde olursa olsun sevilen yahut sevilmeyen, hatta kurtulunsa iyi olacak olan tarafından yapılsın fark etmez. Üzer, yetersiz hissettirir, kızdırır. Aldatmanın sözlük anlamı, beklenmedik bir davranışla yanıltmak, birine verilen sözü tutmamak, yalan söylemek, sadakatsizlik etmek, oyalamaktır. İnsanı en derinden yaralayan aldatılma, eş tarafından yapılandır. Arkadaşınız, çocuğunuzun, ortağınızın, her kimin olursa olsun aldatışı, eş aldatışının kederi ve öfkesiyle mukayese edilemez. Aldatılmak duygusal, ilgisel yahut cinsel, farklı derecelerde ama mutlaka acı verir. Aldatan sevilse de, sevilmese de, yaşatacağı acı derindir. İstatistiklere göre, dünyanın her yanında ilk boşanma nedeni aldatma. Çocuk ve eş kaybından sonra en çok yas aldatılma nedeniyle tutuluyor. Filmi sondan seyredelim. Hikayenin finalinde aldatılan, önce sert bir öfke, sonra derin bir keder ve nihayet yetersizlik duygusuyla baş başa kalır. Sizi aldatan sevdiğiniz, iyi kötü yola devam ettiğiniz, umudunuzun tükenmediği, hayatınızın esas oyuncusuysa, kederi anlamak, hatta hissetmek mümkün. Anlaşılması güç olan hal ise, aldatan, aynı zamanda sevilmeyen, istenmeyen, beğenilmeyen olduğu vakit aldatılanın hissettiği keder. Peki, neden bir adam ya da bir kadının başkasını sevmesi, başkasıyla sevişmesi bunca keder veren bir meseledir? Buradaki kederin esas oyuncusu kimdir? Biz mi? Karşımızdaki mi? Eşi tarafından aldatılmış pek çok insan tanıdım. Hemen hepsi kızgın, hemen hepsi kırgındı. Ancak çok azı ilişkisinin yasını tutuyordu. Uğruna kendimizi heba ettiğimiz ve heba olmuş ilişkinin değil kendimizin yasıdır yaşadığımız. Hangisi daha üzücü? Sevilenin aldatışı mı yoksa sevilmeyeninki mi? Zor soru. Birinde ilişkidir yasa tutulan, diğerinde kendimiz. Birinde ihanet ilişkiyedir, diğerinde ihanet kişinin kendine yaptığının altında eziliverir. Adamı ya da kadını sevmeyin, dayanın. Ne için? Çoluk çocuk için. Hiç olmazsa gözü dışarıda olmadığı için. O da yalan olsun tüm hayat gibi. Kumdan kale misali tarumar oluyor ortalık. Benimki hızla gündemdeki yerini alıyor. Sizin olan alınmış ve kullanılmıştır. Önce sizin olana değil, kullanıcıya olan kızgınlık gündemi doldurur. Sonra asıl adrese sıra gelir. Kızılır, ağlanır. Niye bunca keder hissedildiği sorgulanır. Sevilmeyenin aldatışı, sevileninkinden ağırdır ve bunu fark etmek daha da ağırdır. Sevilmeyen için ödenen, kendini bu ilişkiye mahkum etme durumu ağır yüktür ve beklentisi mutlak sadakattir. Kime kızıldığı belli değildir. Aldatana mı, kendine mi, hayata mı? Ne yapılacağı hiç belli değildir. Kumdan kale yıkılmıştır. Zor hikayedir bu. Finalde boşanılsa da, devam edilse de zordur. Evlilikte mağduriyetin kendini göstermeyi çok sevdiği vakitlerdir. Eskinin aldatılanı yeninin mağduru haline gelir ve mağduriyetin gücünü kullanır ve bir de severse aldatan, ömürlük bedel ödemeye hazır olmalıdır. Bu hikayeyi mağduriyet sularından çıkarmadan yol almak mümkün olmaz. Kontratı ihlal eden, namı diğer aldatan, önce yaraları sarmalı, sonraysa çift evliliği sürdürme karar ve isteğindeyse, ister eskisi gibi kenarından devam eder, ister yeniden yapılanır, keyfi bilir. Hepsi olur. Bir tek aldatanın daimi zanlı, aldatılanın daimi mağdur olduğu resim olmaz. Olursa da adı evlilik değil, işkence olur. Dayanamıyorum artık olur. Hem kendine hem aldatana verilen ömür boyu hapis olur ki yazık olur. Öte yandan sevdiğinizin ihanetinde bakılan yer ilişki, görünen manzara muhtelif, kaza kurşunu, ergen eş, dostluğun güvenli sularına demir almış ilişki, hayat elden gidiyor kaygısı ve daha neler neler. Buradaki hikaye sıklıkla duygusal tonlaması olmayan erotik maceradır. Kontrat ihlalidir. Aldatan 3,5 atmaktadır. Pişmanlığın romanı yazılır. Kaybetme korkusu öyle hal alır ki aldatılan kendini bırakıp aldatanı teskin etmeye çalışır. Kaza kurşunu isabet etmiştir ve önce aldatan yarayı iyileştirecek, sonra evlilik elden geçirilecektir. Burada hikaye daha kolay. Bir kere kale kumdan değil. Ya tamam ya devam kararı elbet çifte aittir. Karar devamsa, ki zemini sağlam ve evlenebilmiş çiftlerdir bunlar, devam edebilmelerini dilerim. O vakit önce bu kaza kurşunu çıkarılır. Yas yaşanır, sonra gerekirse evliliğe bakılır. Aslına bakarsanız aldatma, çift terapisinin ve terapistinin en verimsiz ve çaresiz alanıdır. Aldatma, aldatan, aldatılan bataklığında takılıp kalırsanız, ki çıkması zordur, debelenir durursunuz. Acının geçmesi, yasın bitmesi ve evliliğin bu vesileyle, vesile kötü de olsa, elden geçmesi lazımdır. Ben aldatmayı yazmayı da, acısı hafiflemeden görmeyi de sevmem. Ancak bu derde düşen çiftlerin takılıp kalma, daimi zanlıyla daimi mağdur haline dönüşme, kaza kurşunuyla yaralanıp iyileşebilecekken ölüp gitme halini çok görmüşlüğüm vardır. O yüzden çift terapisine başvurmanın ön sıralarında yer alan aldatma, aldatılma pas geçilmemelidir. Tüm bunları düşünüyorken bir dostum dedi ki, aldatılanı anlatıp duracağına şu aldatanı saklandığı dehlizden çıkarsana, insan niye aldatır ki? Yalnızlığından mı? Yetersizliğinden mi? Doyumsuzluğundan mı? Kızgınlığından mı? Mahalle baskısından mı? Yoksa bitemeyen ergenliğinden mi? Aldatanın bazısı kendisini muzaffer bir kumandan gibi hissederken, bazısı ezildikçe eziliyor. Peki ne hissettiğin, yaptığını hafifletir mi yoksa önemi yok mudur? Misal, aşık olmakla erotik macera aynı potada değil midir? Yoksa aldatma aldatmadır ve konu bitmiş midir? Profesyonel zamparaları bir kenara koyarsak, ki onlar en az ilgi çekici olanlardır, aldatanın işi zordur. Ya aşıktır, ya aşık olunandır, yahut Oscar Wilde'ın dediği gibi, evlilik iki kişinin taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştır ve taşımak için en az 3 kişi gerekir. Hepsi lafı güzaf. Aldatan bir bok yemiştir ve bunu taşımalıdır. Gerekçelendirmeden, hafifletmeden, olanca ağırlığıyla taşımalıdır. Yakışan budur. Profesyonel zamparalar, çapkınlar, daimi ergenler için aldatmak hayatın parçası. Durmayan hormon baskısı, erkekliğin raconu, mahalle baskısı, erkek adam aldatır durumu, gençliğimi yaşayamadım mevzusu böyle uzar gider. Burası erkeklerin at koşturduğu, kadın aldatmalarının epey nadir olduğu bir alandır ve ilgi çekici değildir. Elbet hayatını istediğin derinlik, yüzeysellik, tek eşli, çok eşli yaşama ve bunu seçme hakkı bakidir. Ancak evlilik böyle bir hikaye değildir ve verdikleri, aldıkları vardır. Böyle adamların evlenmeme ihtimalini de iyice düşünmelerini öneririm. Fena bir seçenek değildir. Hem böylece kendilerini de aldatmamış olurlar. Bir de acemi zamparalar vardır ki onlara yazıktır. İyidir, hoşturlar. Ya gaza gelmişlerdir ya şeytan doldurmuştur. Yaptıklarının ve yaşadıklarının sorumluluğunu alıp yaraları sarmalıdırlar. Aşık olmak ise ister evli ister bekar zaten kontrol dışıdır. Evliyken aşık olduysanız başınız beladadır. Sahip olduklarınızla yaşayacağınızı düşündüklerinizi teraziye koyarsınız. Allah kurtarsın denecek durumdur bu. Aşkın geçiciliğini, aşk ile şehvetin kapı komşuluğunu akılda ve gönülde tutmanızı dilerim. Gelelim Oscar Wilde ustaya. Bazen evlilik iki kişinin taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştır ve taşımak için en az 3 kişi gerekir der ya. Burada aldatma merkezine evliliği koymuştur ve evlilik bir diğer ilişkinin desteğiyle taşınmaktadır. Bu baston ilişki tarifidir ve çift terapistlerinin sık karşılaştığı bir durumdur. Üstad diyor ki, evlilik zorda, devam edesi var, ancak ağırlaşmış, lezzetsizleşmiş, taşımak zorlaşmış. Tam da bu noktada eşlerden biri gidemiyor da, kalamıyor da, bastondan destek alıyor. Bastonla ayakta tutulan evlilikte, kulağa tatsız gelse de evlilik dışı ilişki evliliğe hizmet için vardır ve evlilik biterse o da biter. Zira varoluş gerekçesi ortadan kalkmıştır. Aldatanın hikayesi, eşimi çok seviyorum ama duygusal olarak çok yalnızdım. Benimle ilgilenmiyor, her şeyi çocuklar oldu, konuşmaya ihtiyacım var lakırdısıyla uzar gider. Öğrenildiği an itibarıyla evlilik dışı ilişki biter. Görevini yerine getirmiştir. Hızla ve birlikte evliliğe bakılır. Zira aldatılan da aldatan kadar evliliğin ağırlığının farkındadır. Kızgınlık hızlı atlatılır. Evliliğe yatırım lazım, çok fazla cepten yemişiz denir ve birbirinin kıymeti hatırlanır. Kızmayın ey ahali. Mayın tarlasını anlatıyoruz. Evlilik bu, sağ solu belli olmaz. Bir dipnot da cinslerin aldatma ve aldatılma hikayesindeki epey farklı tutumlarına gelsin. Dünyanın her yerinde kadının kocayı aldatması sıklık olarak daha azdır ve içerik olarak duygusal taleplerin karşılanması önceliklidir. Ve aldatan kadının boşanma talebi aldatan erkeğe göre daha yüksektir. Aldatılan erkeğin duygusuysa ister öğretilmiş ister varoluşsal daha zor iyileşir. Geldik son söze. İnsan bu, ham. Yoldan da çıkar, yola da girer. Doğru da yapar, eğri de. Asıl olan önce yaptıklarımızı sırtımızda taşımak, sonra yaraladığımız gönlü iyi etmeye gayret etmektir. Yakışanı budur. Boşanmak zordur, kabul edin. Elinizdeki tek alet bir çekiçse, her problemi bir çivi olarak görmeye başlarsınız. Maslow. İnsan canlısının hayatla nasıl baş ettiği mevzusu, onu olduğu kişi yapıyor. Kim olduğunuz, elinizdeki aletlerle kapı komşusu. Tek baş etme malzemesi ister gelişkin, ister regresif, gün sonunda fenadır. En gelişmiş baş etme mekanizması, mizah ve elinizde başka bir şey yoksa en iyisinden ciddiye alınmazsınız. Yahut çekiciniz küsmekse alıngan tavuk gibi dolanır durursunuz. Malzemeyi çeşitlemek lazım. Bir toplantıdayım, gençler var, kimi aşık, kimi aşık olma arzusunda. Kimininse hayali başka sularda. Muhtemel evli olan yok. Mevzu, ilişki, evlilik. Bildik. Ve fakat esrarlı mevzu, nasıl başlasam? Günün birinde evlenmeyi düşüneniniz var mı? Salonun neredeyse yarısı bol fısıltı, kararınca uğultuyla el kaldırdı. Günün birinde boşanmayı düşüneniniz var mı? Salona sessizlik hakim oldu. Biz o gün evir çevir ilişki konuştuk. Lakin o günden benim zihnimde yapışıp kalan boşanmanın o cıvıltılı toplulukta yarattığı sessizlik oldu. Kim olursanız olun, kimden boşanıyor olursanız olun, boşanma hemen daima keder barındırır. Bu keder öyle yüklüdür ki, boşanmanın ardından yaşanan yas, ölümden sonraki ikinci sırayı alıyor. Boşanma bir kayıptır. Evliliğimizi, eşliğimizi, çekirdek ailemizi kaybederiz ve yas yaşarız. Yas, yok saymayı, öfkelenmeyi, depresif duyguları içerir. Bu iyi senaryodur ve günün sonunda hesap kapanır ve yeni bir hayat kurarız. Kötü senaryoysa takılıp kalmaktır ve müdahale edilmelidir. Boşanmanın süreci ve sonrası epey farklı seyreder. Bir nevi karşıdakine bakma ve suçlama hikayesidir ve insan, öfkesini boşaltmak, hayatın adaletiyle ilgili felsefe yapmakta takılıp kalmazsa, hayatın ders verdiği vakitlerdendir. Boşanmanın sonucuysa, insanın kendisi ve yaşadığı hayatla ilgili muhakemesinin artacağı, yeniden yapılanacağı, evinin, barkının, eşinin, dostunun elden geçeceği, kendini yeniden tanıyacağı vakitleri içerir. Bu vakitleri bazısı eski eşe bakıp onun arızası üzerinden okur ve kendine dair en iyisinden "Hatasızım demiyorum, benim de hatalarım olmuştur elbet" der ve kıymetli bir öğretiyi pas geçer. Eş olarak kimsiniz? Niye evlendiniz? Yaşananlarda sizin rolünüz nedir? Niye boşanıyorsunuz? Bunlar kıymetli sorulardır ve cevapları önümüzdeki hayatı nasıl yaşayacağımızın belirleyicilerindendir. Kalan hayat bu yanıtları alamazsa muhtemeldir ki değişen eş, aynı kalan senaryo oyunu oynanır. Eşinizin ismi, cismi değişmiştir. Evlilik senaryonuz aynı kalmıştır. Eric Berne'in hayat senaryosunu tarifinden bahsedelim. Hepimizin bir hayat senaryosu vardır. Bu senaryonun esas oyuncuları, yardımcı oyuncuları, figüranları, müziği, efekti, dekoru vardır. Kimi zaman kendimizi sahne, dekor, müzik ve karşımızdaki esas oyuncu değişmiş ama aynı senaryoyu oynarken buluruz. Ne kadersiz kadınmışım ben. Adam yine sorumsuz çıktı. Tüm kadınlar evlendikten sonra birbirine benziyor. Replikleri havada uçuşur. Oysa sizin yazıp çizdiğiniz, nasıl oynandığını ezbere bildiğiniz senaryo yeni eşle sahnelenmektedir. Boşanma kendimizle ilgili bilgi vermeli bize. Arızalarımız, olmazsa olmazlarımız, iyimiz kötümüz, ne var ne yok fark edebilmenin fırsatıdır ve kıymetlidir. Boşanmanın ardından kendine dönmek, içinden çıktığımız ilişkideki rolümüzü sorgulamaktır bahsedilen. Yapamazsak hayat akar, biz aynı senaryoyu yaşar dururuz. Misal, İlişkide mağduriyetten beslenen biriyseniz ve kendinizle ilgili farkındalığınız düşükse yine mağdur edeni bulursunuz. Yahut pasif agresifsinizdir. Söylenirsiniz, ertelersiniz, unutursunuz, o vakit yine gider aktif agresif birini bulursunuz. Ya da yoruldum karar vermekten, karşımdaki hayatı yönetemiyor diye boşanır, yöneteceğiniz yeni bir adresle evlenirsiniz. Hayatınızın esas oyuncusu değişir, senaryonuz aynı kalır. Peki, insanlar niçin boşanır? Kırıcı kavgalar, duygusuzca sarf edilmiş sözler, konuşamamak, aldatılmak, aldatmak, şiddet, televizyonu fazlaca izlemek, karşısındakini dinlememek, sarhoşluk, cinsel olarak reddedilmek. Boşanma gerçekleri evlenme gerçekleri kadar bol ve çeşitlidir. Ancak insanların karı-koca ilişkisine son vermelerine yol açan bazı ortak durumlar vardır. Dünyanın her yerinde çeşit çeşit kültürde ve inanç sisteminde aldatma ilk sıradaki boşanma nedenidir. Şiddet, çocuk sahibi olamama, finansal dertler, cinsel mutsuzluk, iletişim eksikliği, ailelerle yaşanan sıkıntılar, çocuklarla ilgili anlaşmazlıklar, alkol, sıralama uzar gider. Ve daima hatırlanmalıdır ki, altta yatan neden her zaman görünen olmayabilir. İnsanların arasındaki ilişki, yasallaşmadan önce başlar ve yasal olarak sona erdirilmelerinden önce iflas eder. Bu şu demektir, yasal olarak evli olmak başka, duygusal evliliğin devam edişi başkadır. Boşanmayı isteyenin kim olduğu yahut boşanma kararının kim tarafından verildiği, kimin kimi terk ettiği sık sorulur. Eşlerden hangisinin boşanma işlemlerini başlatacağını, çoğunlukla yasalar ve adetler belirler. Ancak eşlerden hangisinin duygusal, bedensel ve yasal ayrılığa çanak tuttuğunu bilmek zordur. Bazen öyle olur ki tartışmalar biter, gözyaşları kurur ve kimse kimin terk ettiğini hatırlamaz. Bir diğer güncel soru, çok mu boşanıyoruz? Etrafta kim varsa boşanmış ya da boşansak da kurtulsak tonunda mı? Kaygılanmayı gerektiren bir durum var mı? Boşanma oranının yüksek olduğu Amerika ile kıyasladığımızda gayet temkinli gidiyoruz. Ancak artış hızımız yüksek. Eskisiyle kıyasladığımızda ise yaklaşık 5 yıldır iddialı bir boşanma artışından bahsedebiliriz. Büyük kentlerde ve okur yazar gruptaki artış dikkat çekicidir. TÜİK verilerine göre 1000 evlilikten yaklaşık ikisi boşanmayla sonuçlanıyor. İlk 5 yıl boşanmanın en sık olduğu dönem. Çocuksuz boşanma ilk sırada. Neden daha çok boşanıyoruz? Cevap çeşitli. Mutsuz yaşamakla ilgili tahammülün azalması ve kişinin kendisine biçtiği kıymetin artması. Boşanmanın utanılacak halden çıkması, boşanmış ailelerin sorunlu çocukları meselesinin tarihe gömülmesi. Kadının finansal özgürlüğünün artması, hayatın haz almak, daima mutlu olmak tarikatına takılması, sosyal medya, başka hayatlardan haberdar olma. Bütün bu parçalar boşanmayı kolaylaştırdı. Eski evliliklerde boşanmanın zor oluşu, ilişkinin kendisinden bağımsız bir hikayeydi. Profesyonel ve kişisel olarak günümüzdeki evliliklerin geçmişte yaşananlara göre daha gerçek olduğunu düşünüyorum. Daha iyi ya da daha kötü değil, daha gerçek. Devam etmeme kıymetli bir opsiyondur ve bir ilişkinin sahici testi budur. Eskiden başladığı için devam eden ilişkiler vardı. Şimdi başlamış olmak devam ettirmeyi gerekli kılmıyor. Ve tabii hepimiz daha fazla haz peşindeyiz. Çok fazla uyaranla birlikte yaşıyoruz. Sosyal medya başka hayatlardan haberdar olma ihtimalimizi artırdı. TV, diziler, filmler. Bunlar bize yaşadığımızdan başka hayatların olabileceği bilgisini verdi. Boşanmanın katmanları vardır, sınıflandırılır. Duygusal boşanma, finansal boşanma, toplumsal boşanma, yasal boşanma. Yasal boşanma, bildiğimiz ve boşanma olarak tarif ettiğimiz durumdur ve hukukçuları bağlar. Ne kadar uzlaşılırsa o kadar iyidir. Toplumsal boşanma, eş, dost, ahbabın paylaşılması, sosyal mecralarda çift algısının sonlanmasını içerir. Arkadaşlar gidilen mekanlar sessizce paylaşılır. Kimi karının, kimi kocanın yanında saf tutar. Finansal boşanma zorlu alandır ve hukukun kontrolündedir. İyi niyete, insan evladı olmaya, vicdana ve hakkaniyete ihtiyacı vardır. Gelelim duygusal boşanmaya. Eşi artık sevmemek, karı yahut koca olarak görmeme, duygusal bağı kaybetme duygularını içerir ve sıklıkla yasal boşanma gerçekleşmeden başlar. Çiftlerin çoğu mahkeme sürecinden önce duygusal olarak boşanırlar ve ilk olarak eşe hissettikleri duyguların kaybının sonra evliliklerinin yasını yaşarlar. Duygusal boşanmayı kabul etmek de yaşamak da boşanmanın en zorlu ve acılı sürecidir. Duygusal boşanma bazen eşlerden sadece birini kapsar. Bu da boşanmayı zorlaştırır ve yarattığı ıstırabı artırır. Duygusal boşanmasını yaşamış, hatta tamamlamış çiftler boşanmanın en zor evresini geçer. Ve fakat çiftlerin bazısı yahut eşlerden biri duygusal boşanmayı yasal boşanma sonrasında yaşayabilir. Bu durumda yas yeni yaşanmaya başlar. İnkar, kızgınlık, depresif duygular ve nihayetinde iyileşme. Kendimize müsaade etmeliyiz. Boşanmanın ertesi günü iyi olanlar ya epey önce duygusal boşanmalarını tamamlamış, yaslarını yaşamışlardır yahut zaten hiç evlenememişlerdir. Bir de takılıp kalan, duygusal boşanamayanlar vardır ki sıklıkla bağımlı kişilerdir ve evlilik konusundaki bağımlılıklarından vazgeçmeleri güçtür. Yardım almaları hemen daima gereklidir. Boşanmayı iyi şekilde yapmanın yolu var mıdır, yoksa her boşanma bir film senaryosu mudur? Kolay boşanmak, daha az acılı boşanmak, çok canı yanmak, intikam peşinde olmak, dostça ayrılmak, arkadaş kalmak, anne babalığa itina etmek, önemli olan çocuklar demek, parasız kalmak, parayla terbiye etmek, para kaçırmak, anlaşarak ayrılmak, depresyonda olmak, ilişkisi zaten bitmiş olmak, başlaması hata olmak, onu tanıdığı güne lanet okumak, kandırılmış olmak, eşek gibi bakacak olmak, Yeni hayat kuracak olmak, yalnız kalacak olmak, çocuklar çok etkilenecek olmak, arkadaşları kaybetmiş olmak, pişman olmak, yine de iyiymiş demek, hayattan korkmak, yeni ev kurmak, eski evden hayalleri kovmak, sayfalar yazılır ve hepsi boşanmayı anlatır ve şekillendirir. Kimden, ne şekilde boşanırsanız boşanın, kurtuldum duygusunun dibine vurun, yine de boşanma kederli bir hadisedir. Ya hayallerinizden vazgeçersiniz, yahut hayallerinizin kahramanı yanlış çıkmıştır. Duygular salvo yapar. Bazen kızgın, bazen kırgın, bazen rahatlamış, bazense korkmuş olursunuz. Sıklıkla okur yazar, başarılı ve başarmaya alışkınlar ise, boşanmayı başarısızlık olarak okur ve başaramamayla tanışır. Depresyonu sık yaşayan gruptur. Konu sevimsiz, mutlu boşanma yok, üzüntü çok. Boşanmak üzücüdür. Kabul edip paşa paşa kederi yaşamak ve iyileşmek lazımdır. Acele etmeden, sindire sindire ve öğrenerek. Yola devam etme gücü, yeni ve hayırlı kısmetler dilerim. Çocuklu boşanma zor zanaat. Boşanma zaten gıcık bir iştir. Çocuklu boşanma ise anlatması, yaşaması zahmetli, acısı bol, iyileşmesi zor ve hayatın kalanını da etkilemesi pek muhtemel bir durumdur. Ve icraat öncesinde 40 kere düşünülmesi lazımdır. Nasıl boşanıldığının önemi büyüktür. Boşanmış ailelerin çocukları sorunlu olur. Şehir efsanesinin gerçek olup olmayacağının en önemli belirleyicisidir. Çocuklu boşanma iyi bir mücadeleyi, eğri oturup doğru kalkmayı, sağdan soldan medet ummayı, terapiste gitmeyi, üzülmeyi, çok üzülmeyi hak eder. Evlilik tekrar ve tekrar elden ve gözden geçirilir. Ardından itinayla boşanılır. Biraz iç rahatlatalım. Boşanma ve sonrasında çocukların ruhsal iklimlerine, kişilik organizasyonlarına dair yapılmış bolca çalışma vardır. Eski çalışmalarda boşanmış aile çocukları mutsuz, hırçın, okulda akademik sorunları fazla, davranış sorunları yaşayan, gelecekte kuracağı aileye şüpheyle bakılan, sorunlu çocuklar olarak anlatılırdı. Yıllar geçti, boşanma arttı, öyle arttı ki olağan hale geldi. Boşanmış aile çocuğu olmak etiketlenmez oldu. Mevzu şekil değiştirdi. Son yıllarda yapılan çalışmalardaysa, evli ve çatışmalı ailelerin çocuklarının benlik saygıları ve psikolojik uyumları, hem evli ve çatışmasız aile ortamında yaşayan çocuklardan, hem de boşanmış aile çocuklarından düşük bulunmuştur. Sadeleştirelim. En fenası çatışmalı ailede büyümektir. Ve boşanma mevzusunda bir nebze olsun içimiz rahatlayabilir. Yahut hepsi hikaye, minareyi çalan kılıfını hazırlar deyip geçeceğiz. Çocuk için boşanma, gerekçe ne olursa olsun sevilesi bir durum değildir. Ancak aynı evde kendi dertleriyle yok olan mutsuz iki insanı seyretmek de azımsanamayacak bir yüktür. Çocuklar kadın erkek ilişkisine, evliliğe dair ilk repertuar bilgilerini seyrettikleri ailede edinirler. Ve seyrettikleri ne olursa olsun sıklıkla bitmesini isterler. Bir sabah uyanacağım ve her şey düzelecek umuduna sahiptirler. Pek az çocuk anne babasının evliliği de bu ıstırap da bitsin ister. Bu daha ziyade çocukların yaşının ilerlediği, anne babanın öneminin azaldığı, arkadaşların ve dış dünyanın öneminin arttığı vakitlere denk gelir. Boşanma ve sonrası. Ne boşanmakta olan anne baba ne de şaşkına dönmüş çocuklar tanıdıktır. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete duygusuyla yola çıkılır. İnsan hayatında profesyonel yardımın en lazım olduğu dönemlerden biri çocuklu boşanmadır. Önce ve ivedilikle dramatik algılar temizlenir. Yaşananın ölüm değil, boşanma olduğu anlatılır. Çocuklu boşanma yüksek şuur gerektirir. Siz iyileşmeden çocuk yol alamaz. Çocukla ilgili önce anne babanın algısı temizlenmelidir. Tırnak içinde boşanmayla çocuğunun sorunlu olacağına dair beklenti, ebeveynleri de çocuğu da bataklığa iter. Boşanmış aile çocuklarının kurtuluşu, boşanmaların artışı ve kaderdaşlarının çoğalmasıyla oldu. Okulda boşanmış ailenin sorunlu çocuğu olarak damgalanma günleri tarihte kaldı. Damgalanacak çocuklar arttı, mevzu normalleşti. Boşanma, kadın ve adamın ayrılması, çocuğun iki evi olması, ana babayla ayrı ayrı ilişki kurması, güvenlik duygusunun sarsılması, çantası sırtında evden eve dolaşması, ana babayı kandırmasının kolaylaşması, gidenin özlenmesi, kalanın hırpalanması ve hayatın zorlaşmasıdır. Hepsi kabul. Ancak her boşanma, kederini yaşayıp iyileşmeli ve yeni hayat kurmalıdır. Yoksa geçmişin kızgınlığı geleceği ziyan eder, yazık olur. İyileşen ana babalar çocuklarını derler toplar, sarar sarmalar ve hayat hala ve hep güzel kıymetli evladım, içini ferah tut derler. Boşanmaya dair ipuçları bizzat yaşamış olanlardan edinilmiştir. Çocuklara boşanma kararını anne babanın birlikte anlatması iyidir. Birlikte anlatacak durumda değilseniz aynı şekilde anlatmaya çalışın lütfen. Boşanma gerekçeleri hakkında çocukların bilgiye ihtiyacı yoktur. Anlaşamıyoruz, fazlasıyla yeter. Çocuklara boşanma kararında onların hiçbir rolü olmadığı açıklıkla anlatılmalıdır. Bunun seninle ilgisi yok. Sen bizim kıymetlimizsin deyin mesela. Çocukların boşanma sonunda evden gideni, daha çok da babayı, düzenli şekilde görmesini sağlamak önemlidir. Birbirinizi bıraktığınız, ancak onu bırakmayacağınız bilgisine ihtiyacı çoktur. Çocuklara bunun üzülecek bir durum olmadığıyla ilgili cümleler kurulmamalı ve üzülmelerine müsaade edilmeli. Üzülecek bir şey yok, daha mutlu olacağız demeyin lütfen. Çocuklara boşanmayı geri döndürmekle ilgili yapacak bir şey olmadığı açıklıkla anlatılmalı ki boşuna uğraşmasınlar, yorulmasınlar, kendilerini heba etmesinler. Çocukların hayatında boşanma sonrası ne kadar az değişiklik, o kadar iyi. Okulu, evi barkı değiştirmeyi erteleyin. Önemlidir. Görülmemiş hesaplar, kızgınlıklar, ne var ne yok tarihin karanlığına fırlatıp yola devam etmek gerek. Anne baba olarak birbirinin yüzüne bakacak ilişkiyi korumak lazımdır. Boşanmak, birbirinin hayatından pılı pırtıyı toplayıp gitmektir. Film tadında boşanalım hevesiyle birlikte tatil yaparız. Görüşürüz fantazisinden vazgeçin. Çocukların aklı karışır. Çocukların duygularını göstermesi, anne babanın da duygularını göstermesiyle mümkün olur. Sosyal çevrenizi sadece boşanmışlardan oluşturmayın lütfen. Çocuklarınızı yasal boşanmanın sınırlarına hapsetmeyin. Anlaşın, bu önemli ve çok faydalıdır. Boşanmayla ilgili ne yaşayacaksanız merkeze çocukları koyup karar verin. Boşanmış ebeveynlik maharet ister, dram sevmez. Çocuğu birikmiş öfkelerden önde tutmayı gerektirir. Bu, insan canlısının hayattaki derslerinden biridir. Dersinize iyi çalışmanızı dilerim ve öneririm. Hayat bir içe bakma oyunudur. Maksadını aşan, aşabilmesi ince bir çizginin çok yanında olan meslekler vardır. Psikiyatristler, psikologlar, ruhun bilinmezliğinin karanlığında yolunu kaybetmişlerin bir bilenleri, bilen olmanın şatafatı, bildiğinin yanıldığına yetmediği kimlik haline gelmiş meslekler. Kendinizi korumanız gereken mesleklerdir bunlar. Olmadan oldum sanırsınız. İnsanın sırrını çözdüm, yedim yuttum, ağzını açanın ciğerini okudum. Mesleğin ilk yıllarını hatırladığımda şaşkınlığa uğrarım. Bilgi gani, Sezgi silik. Ben konuşmuyorum, psikiyatri kitapları konuşuyor. Gönül gözüm kapalı. Fena halde korkuyormuşum. Bu meslek eğer yeterince sağlam duramazsanız öğütür. Birbirine benzer ruhsuzlara dönersiniz. Şimdilerde genç meslek icracılarına bakıyorum, durum aynı. Kendi dillerini oluşturana, iç seslerini duyana dek hepsi birbirine benziyor. Sonra kimi, korkularından sıyrılıp, kendi kimliğinin de terapi odasında lazım olduğunu, hatta olmazsa olmaz olduğunu fark ediyor. O vakit, gençliğin heyecanı ve merakıyla pek hoş oluyor. Mesleğin olmazsa olmazları vardır. Kendini mümkün olduğunca bileceksin ve koruyacaksın. Merak edeceksin. Merakın sahici değilse vazgeçeceksin. Tahammül edeceksin ve tahammül edilmesini sağlayacaksın. Ruh yavaştır, naiftir, sürpriz doludur. Sesinin duyulmasına izin vereceksin. Hem var olacaksın hem yok olacaksın ve terapi odasının esas kahramanından rol çalmayacaksın. Bu, insana ve kendisine dair merakı olan için şahane bir meslektir. Çift terapisinin sihirli üçlemesi üç temel sorusu. 1. Neden bu adamla, kadınla evlendim? 2. Yaşadığım sorun nedir? 3. Benim yaşananlardaki rolüm, etkim nedir? Denir ki bu soruların yanıtlarını bulan bir daha karada ölüm yüzü görmez. Evlilik mevzusunu çözmüş, yemiş yutmuştur. Sihri cebindedir ve üstelik kendini de aradan çıkarmıştır. Evliliği anlama mücadelesi, kendinin farkına varma oyununu oynamadan yol almaz. Önce kendimizi iyice bir elden geçiririz. Ne kendini beğenmiş adamım, yetersiz hissettirme üstadıymışım. Küserek sistemi kilitliyorum, duygum bitti, acısını ondan çıkarıyorum. Kızgınım, dinlemiyorum. Konuşma sırasının bana gelmesini bekliyorum. Ne hissettiğini anlamıyorum. Ne hissettiğimi anlamıyorum. İyi ki maceranın başlangıç sorusudur ve aslında evliliğin neyi var neyi yoksa bu sorunun cevabında gizlidir. Neden evlendim? Aşık olunmuş, sevilmiş, yakın hissedilmiş, anlaşılıyorum denmiş, uygunluk ve huzura fit olunmuş, ne alırım ne veririm soruları eşe de kendine de sorulmuş, elde kalana ikna olunmuş ve evlenilmiştir. Evliliğe ve eşe dair söylenmiş ve söylenmemiş isteklerimizin karşılanacağını düşünmüş, hissetmiş ve evlenmişizdir. Niye o adam değil de bu adamla evlendiğimiz, o kadına değil de bu kadına aşık olduğumuz sorusunun cevabı uzundur. Kendini iyi tanımayı, isteklerini fark etmeyi, zaaflarını, kırılgan alanlarını kabul etmeyi içerir. Evlenme nedenimizin boşanma nedenine evrilmesi en çok buralarla ilgilidir. Tercihlerimizin ihtiyaçlarımızdan kaynaklandığını, ihtiyaçlarımızı samimiyetle fark etmenin önemli olduğunu ve ihtiyaçlarımızın değişebileceğini fark etmeliyiz. Misal, ilgisi ve müdahalesi yüksek, yediğine, içtiğine, giydiğine, çıkardığına karışan, karar veren kadının ve bunu ilgilenilmek, sevilmek olarak okuyan ergen adamın evliliği şıkır şıkır gider. Ve fakat ergen adam büyüdüğü ve bu ihtiyacı ortadan kalktığında, annem gibisin ben kadın istiyorum der, oyun bozulur. Oysa kadın, başlangıçtaki ilişki oyununu oynamaktadır. O, saçını süpürge eden anne kadındır. Ancak karar veremeyen, yardıma ve müdahaleye muhtaç ergen adam oyundan çıkmıştır ve oyunun hükmü kalmamıştır. Misal, yöneten, kollayan, karar veren adamla uyum sağlayan, böyle bir hayat istiyorum diyen kadının mutlu mesut evliliği, kadının mutlak uyumdan vazgeçmesi, kimlik oluşturmasıyla zora düşmüştür. Kadın kimliğine sahip çıkmıştır ve bu kişisel olarak kıymetlidir. Ve fakat adam, ben böyle bir kadınla evlenmezdim der. Hikaye biter. Boşanmayı görünürde isteyen adamdır, fakat oyundan çıkan kadındır. Burası sürpriz pakettir. İhtiyaçlarımız dönüşürken ilişkimiz de dönüşürse ne âlâ. Yoksa durum zordur. Yahut karşımızdaki yeni oyun ister. Ben seninle evli olmak istiyorum, seni istiyorum. Ancak yeni oyuna ihtiyacım var der. Evlilik kolları sıvar, yeniden yapılanır, dönüşüm vaktidir. Evliliğin yeni biçimi sevilir yahut sevilmez. Ne şahane denebilir, buraya kadarmış denebilir. Hepsi mümkün. Buraları çok konuştuk. Derinlik hayalini, yüzeyde kalmayı, uygunluğu, tamamlanmayı, ihtiyaçlarımızı ve onların değişimini. Hepimizin kendine göre eş seçim öncelikleri vardır ve bunu fark etmemiz önemlidir. Gelelim ikinci soruya. Burası problem yahut dert sıkıntı neyse onun tanımlanması kısmıdır ve çözümün ilk basamağıdır. Tanımlanamayan dert çözülemez. Yahut düşmanı yok etmek için önce onu iyi tanımak lazımdır ve bu sorunun özlü sözleridir. Burada beylik tanımların esiri olmadan yol almak lazımdır. En yaygın problem tariflerinden bir demet. İletişim kuramıyoruz. Ailelerle ilgili derdimiz var. Annesini sevmiyorum ve gitmek istemiyorum. Cinsel hayatımız kötü. Başkası var. Beni sevmiyor. Çok ilgisiz. Özel alanım kalmadı. Çok kavga ediyoruz. Sürekli bilgisayar başında. Sayfalar dolar. Saatler geçer. Bir çift her türlü yaşam olayını ilişkilerinin problemi haline getirebilir. Yeter ki istesin. Burası durum tespit alanıdır. Hastalık anlaşılacak ve sonraki aşamada tedavi edilecektir. Durumu bu netlikten çıkaran ise görünen nedenle sahiden var olan problem tanımının farklı olma durumunun sıklığıdır. Sıra geldi samimiyet ve içgörü olmadan cevaplayamayacağımız ve terapide dananın kuyruğunun koptuğu, ortamın gerildiği soruya. Ben nerede yanlış yaptım? Bu cevabı pek zor bulunan sorunun yanıtı altın kıymetindedir. Çift terapistinin ve çiftin yapıp yapabileceği bu sorunun cevabında gizlidir. Hatta yapabileceğiniz bir şey olup olmadığı bu sorunun dolgunluğuna bağlıdır. Ne kadar çok hata yaptımla başlayan cümleniz varsa o kadar iyidir. Çünkü düzeltecek arızanız devam eden hayalleriniz var demektir. Ancak tam da bu noktada İnsan canlısının kendine torpil geçmedeki sınır tanımazlığının romanı yazılır. Eş neler neler yapmıştır. Sular seller gibi anlatılır. İlgisizdir, kuralcıdır, arkadaşlarıyla ayrı takılma temayülündedir. Evde hiçbir sorumluluk almamaktadır. Çok uyuyordur. Elinden cep telefonu düşmemektedir. Hepsi kabul. Peki sen dersiniz, sistem durur. Sahiden düşünülmemiştir yahut yaptım evet ama faslı başlar. Burası patinajın başladığı yerdir. İnsanın ilişkisi üzerindeki gücünü kaybedip yapan, dönüşen, fark edenden yapamayan, şikayet eden seyirciye evrilmesi başlamıştır. Karşıdakine bakma, görme, listeleme, küsme, ona göre davranma, kötüden misal olur deme, haklı olma oyunu oynanır. Evlilik karşıdakine bakma oyununu oynamaya başlamıştır. Oysa hayat bir içe bakma oyunudur. Mevzu şu, adam bağırıyor, kadın küsüyor. Kadın der ki, o bağırdığı için küsüyorum. Adam der ki, o küstüğü için bağırıyorum. İstenen şudur. Gerekçelerden bağımsız şekilde yanlış yaptımla başlayan cümleler kurun. Küstüm, isteğimi söylemedim, anlaşılmayı bekledim. Ailesi konusunda arada bıraktım, sarılmadım, surat astım, yanlış yaptım, ilişkimi hırpaladım. Burası çiftin en zorlandığı yer. Afili adı ilişkideki kimliğimize dair içgörümüz, sadeleşmiş hali ise ben nerede yanlış yaptım sorusunun samimi yanıtıdır. Küstüm, yanlış yaptım. Sarılmadım, yanlış yaptım. Buranın kilit noktası, gerekçelendirmeden düşünebilmektedir. Bağırdığı için küsüyorum başka, küsüyorum yanlış yapıyorum, ilişkime zarar veriyorum başka. Gerekçeli düşündüğümüzde kendimizi pas geçip gerekçeye kilitleniriz. O bağırmasa küsmem deriz. Gerekçenin haklılığına lafım yok. Ancak bizi arızalandıran gerekçeleri yan yana koysak, analiz etsek, öfkenin fenalığını konuşsak, hepsi kabul. Kabul de ne işe yarar? Beklenti oyunu, değişim fantazisi başlar. Evliliği bin parçalı puzzle'a benzetin. 70 parçası arızalanmış, 7 tanesi size ait, kalanı eşin halt yemesi. Sizin yapabilirliğiniz, kendi parçalarınızı elden geçirmekle sınırlıdır. Benim 7 arızama gelene kadar o kendine baksın. Önce o başlasın. Onun yüzünden böyle davranıyorum. Kelamlarını hızla bırakıp kendine bakma vaktidir. Evliliğin içindeki kendimize bakarız. Eşten bağımsız şekliyle kendimizi okuruz. Kendimizden bekleriz. İsteriz, ısrar ederiz, mücadele ederiz. Finalde bazısının altını, bazısının üstünü çizeriz ve evliliğe verebileceklerim bunlardır deriz. Sonrası cebindeki malzemeyi kullanmış, mücadele etmiş, kendini elden geçirmiş insanın iyi hissedişidir. Evliliğiniz devam eder yahut etmez. Ancak siz sağlam çıkarsınız. Kederli ancak sağlam. Kendinize ve evliliğinize samimiyetinizin bol olmasını dilerim. Elektrik alamıyorum. Evlilik programlarını seyrediyor musunuz? Merakla, şaşkınlıkla, hayranlıkla ve korkuyla seyrediyorum. İlgimi çeken, insanların kendilerine anlatışlarındaki samimiyetsiz rahatlık. Bizdeki bilgi, insan ne kadar samimiyse o kadar rahattır idi. Popülaritenin temeli ve sihri samimiyet üzerinden okunurdu. Popüler kimlikler samimi diye sevildi. Hepimizin heves ettiği o kendini rahatça gösterme, başka bir şey olmaya çalışmama hallerini yıllar boyu keyifle seyrettik. Bozuk diksiyonlarını, gururla taşıdıkları bilgisizliklerini, kızgınlıklarını, sövüp saymalarını, af dilemelerini, vay be kendine güvene bak diyerek seyrettik. O meşhurdu, sesi güzeldi, iyi oyuncuydu, mankendi, siyasetçiydi, bir şeydi. Sonrası malum. Bu figürler samimiyet taklidi yaparak yol aldılar. Samimiyet içi boşalmış, ucuz bir malzeme halini aldı. Bizdeki bilgi yalan oldu. Samimiyetsiz rahatlık diye bir mesele vardı ve bu atlanmıştı. Bu defa sokaktaki insandan popüler figür yaratma oyunu başladı. Bu samimiyetsiz ama kankasıyla konuşma rahatlığındaki yeni popüler figürler artık sıradan insanlardan seçilir oldu. Ve bu ahali tabloya bir de kendine güven taklidini ekledi. Bizimki gibi memleketlerde mesnetsiz bir kendine güven taklidi var. Ve fakat hızla kazanılan güvensiz kendine güven aynı hızla kaybediliyor. Evlilik programları yeni yüzlerle tanıştırdı hepimizi. İsmi cismiyle, kriterleriyle, taraftarı olduğumuz kimlikler türedi. Fiziksel olarak evden geçirilmiş, giydirilip kuşatılmış ve artık çoğu genç olan bu grup adım adım kendi olmaktan çıktı. Yeni popülerden bir grup. Burası bana göre değil, yerim dar, ben nelere layığım tonlamasında ve kimseyi beğenmiyor. Beğenmek için de gelmemiş zaten. Meşhur olası kanal kanal gezisi var. Bir diğer grupsa iki gün arayla farklı insanlardan elektrik alıyor ve ortalık karışıyor. Malum bizim namusumuzdur. Elektrik alındı mı iş biter. Kimselere bakılmaz. Buradaysa gönüllerin zıp zıp konası var. Bir de ihtiyaç sahipleri var. Onlar yaşları daha geçkince ya hiç evlenmemiş yahut finansal ihtiyaçları yüksek. Bu grup en sahici ve muhtemeldir ki en az ilgi çekici olandır. Elektrik alamıyorum. Bana kendinizi tanıtın. Kriterlerimi biliyor musunuz? Beni geçindirebilecek misiniz? Hoşlanmadım, içim ısınmadı, kalbim çarpmadı, değil, elektrik alamıyorum. Yani işe yaramazsın. Aynı kadınlarla aynı adamlar, aynı hayalleri, aynı kelimelerle anlatıyor. Ne hayaller inanılası, ne de söyleyenler. Mevzu sıkıcılaştıkça devreye alıcılar giriyor. Alıcılar yani talipler görünürde neredeyse daima talep ettikleri kadın ve adamlardan 3 gömlek aşağıdalar. Bu bozuk diksiyonlu, eğri gömlekli adam ya da kadınlar televizyonda olmaktan dolayı heyecanlılar Fakat karşılarındaki televizyon yıldızına talip olmakla ilgili sıkıntıları yok. Neredeyse daima altyazı şu: "Ben senin asıl kıvamını biliyorum. Dengiz, denk." Sahiden denkler. Hayatı okuyuşları, uyumlanışları aynı kıvraklıkta. Derinden birbirine benzeyenler, hele ki benzerlikleri arıza düzeyindeyse birbirini tanırlar. Yabancılaşma ve yalancılaşma insanı çirkinleştiriyor. Kamuya açık, kamunun onayından yahut ilgisinden beslenen ilişkiler, ışıklar, güzel elbiseler, yapılı saçlar, "ben hassas biriyimle" başlayan cümleler, "sosyal medyadaki fanlarım" diye başlayan cümleler bir yanda, sahici hayat öbür yanda. Bu yarılmanın içerisinde, tüketimin kutsal sayıldığı bu vakitlerde, bu kadın ve erkekler birbirine benzeyen halleri ve hayalleri içinde yok olup gidiyor. Dilek cümlesi bu kitabın usulündendir ve bu mevzuda bu hikayenin sonlanmasından gayrı bir şey dilemek zordur. Ana Babadan Hasarlılar Kulübü. Psikolojide kişisel görüş sıklıkla temkinle karşılanır. Bu durum kimine göre mesleği kötüye kullanmak, kimine göre ise özgürleşmek, rengini göstermektir. Terapist olmanın zahmetli yanlarından biri budur. Bir yandan kendinizi köşe bucak saklarken, öte yandan "anlat" dersiniz. Anlat kalbini, anlat, hayatını anlat, hayallerini anlat. Bu mevzunun açılımı muhtelif. İlişkisiz ilişki kurmak, gönül sesini duymak ve fakat gönül bağı kurmamak, profesyonel ilişki kurmak, poker suratlı olmak, sesi titrememek, kıl olmamak, sevmemek, kızmamak, duygu namına ne varsa zinhar odaya sokmamak. Peki ne yapacağız? Mesela sevdiğimiz insanlarla çalışmayacak mıyız? Yoksa duygu sahibi olmanın katlanamaz utancıyla üstüne mi gideceğiz? Terapi nedir? Daha açığı bir şey midir? Ne yapar? Terapist kimdir? Profesyonel arkadaş, ruhsuzun teki, varoluşun anlamını başkası üzerinden arayan fani. İlhan Berk, "ne yaparsa yapsın sevemediklerim var benim. Bir de canıma ot tıkasa da sevmekten vazgeçemediklerim" demiş. Benim de. Anadan babadan hasarlanmış olanın iflahı zor. Yıllar geçiyor, başarılar el ele tutuşuyor, dünya alkış tutuyor, nafile. Memleketin has hikayelerinden biri de, benim mesleğin ekmek kapılarından biri de tas tamam budur. Mevzu döner dolaşır, kendini de başkasını da ayarınca sevebilmeyi öğrenmeye kilitlenir. Yaratılanı yaradandan ötürü sevmek treni kaçtıysa, nasıl olacak bu sevme mevzusu? Sevilesi değilsen ne olacak? Yahut sevilesi olmanın şartları nelerdir? Yaşadıklarımdan, tanıklık ettiklerimden, seyrettiklerimden öğrendim. Hatta en çok bunu öğrendim ki mecbursun, seveceksin kendini. Olmadı mı ya ezikliğin kitabını yazıyorsun, yahut şişkin ve fakat üflesen kırılacak egoyla seyrediyorsun dünyayı. Ana babanın arızalı olmayanı çocuklarını zaten sever, hatta çok sever. Hayatının anlamını nihayet bulduğu, canına yandığımın anlamsız dünyasının anlamlandığını, renklendiğini, yaşamak için bir sebebi olduğunu hisseder. Ana baba olmak, evladının geçmişinin önemli kısmını yazmak, onun bahtına düşen olmaktır. Malum herkesin bahtına bir ana baba düşer ve herkesin bu ana babadan tahsil edemediği alacakları vardır. Sevilmeye layık olup olmadığımız sorusunu neredeyse doğduktan itibaren ve cevabı çok önemseyerek ana babalarımıza soruyoruz. Sevilmek yetmiyor. Koşulsuz sevilme ihtiyacındayız. Başkası kesmiyor. Ne yaparsak yapalım, kim olursak olalım, başarılı başarısız, güzel çirkin, toplumun beğendiği beğenmediği. Ana babamız koşulsuz sevemedi, her halimizi onaylamadıysa dertli macera başlıyor. Sevgiyi almak için ya uyumlanıyoruz yahut restleşiyoruz. Hikayenin çocuk ayağında bir grup çocuk, ana babasıyla restleşmeyi göze alamaz. Evin doğrusunu sorgusuz, sualsiz doğru kabul eder. Yoksa sevilmeyeceği, onaylanmayacağı kaygısıyla kendini yaratamaz ve kimliksiz hale gelir. Bir diğer grupsa uyumlanmaz, restleşir. Koşulsuz sevilmedikçe ana babanın doğrusunu zıttı davranmayı ve düşünmeyi artırır. İhtiyacımı karşıla derken kızgın ve restleşen biri haline gelir. Ana babamızdan istediklerimiz ne olursa olsun sevilme, onaylanma ihtiyacıdır. Bunlar insan canlısının varoluşuyla ilgili kabul. Ancak bize bu duyguyu verecek ana babalarımız koşulsuz sevilmediyse ve bunu bilmiyorlarsa, yahut duygu repertuarları kısıtlıysa, kendilerinde olanı veriyorlar ama yetmiyorsa ne olacak? O vakit ana babadan Hasarlılar Kulübü'nün değişmez elemanı, "Ana babam beni sevemediyse kimse sevmez. Zaten ben de sevilecek biri değilim." deyip makus talihini, kimliği, dününü, yarını yapma yolculuğuna başlar. Bir grup fark eder ki ihmal eden, indirgeyen, koşulsuz sevemeyen ana yahut baba yahut ikisi beraber bizim istediklerimize sahip değil. Bahta düşen ebeveyn sevmeyi beceremeyendir ve sadece bizi değil ne kendini ne başkasını sevmeyi becerebilmiştir. Bu grubun elemanı ebeveynle hesap görürken bunları fark ettiyse hayal kırıklığı yaşar, üzülür ancak damgalanmaz, yoluna devam eder. Kendi ebeveynliğine bu mevzuyu bulaştırmaz. Bu kadar yapabildi der. Gönlünde ne vardıysa verdi der. Önce ebeveynle barışır, sonra kendisinin sevilmeye layık olmadığı pankartını çöpe atar. Bir diğer grupsa zordadır. Bu defa koşulsuz sevmeyen ebeveyn, başkalarını yahut kendi kendini sevebilmektedir. Soru güncellenir. Ben sevilmeye layık biri değil miyim? Burası bataklık arazidir. Sevilebilirliği yeniden okuduğumuz, ebeveynin sevemezliğinin masaya yatırıldığı, arızasının yazılıp çizildiği günler geçirilir. Önce ebeveyninden beklediklerin üstü, sonra gerekirse ebeveynin üstü çizilir. Sevilmeye layık olmama, ana baba sevmediyse zaten kimsenin sevmeyeceği meselesi derin ve zahmetlidir. Hikaye basit, etkisi derindir. Bahtına kötü ana baba düşmüştür ve ileri doğru bakmaya çalışma, alacakları tahsil etmekten vazgeçme vaktidir. Böylelerin işi zordur ve öncelikli riskleri ebeveynden tahsil edemedikleri alacaklarını eşten tahsil etmeye çalışmalarıdır. Çok konuştuk bunları. Dert çok. Geçmişten gelen, talihsizliğin dibine vuran dertlerimiz var ve fakat derman bizde. Olduğu kadar çok mücadele ederek, kederimizin kaderimiz olmasına müsaade etmeyerek yola devam etmeliyiz. İnsanın kendisiyle, geçmişiyle ve muhtemel geleceğiyle baş edebilmesinin ön koşulunun kendisini, geçmişini ve muhtemel geleceğini iyisiyle kötüsüyle doğru okumaktan geçtiğini düşünürüm. Sular seller gibi okumanızı, bazı bölümleri çıkarmanızı, yeni bölümler eklemenizi, güncellemenizi dilerim. Anne olmak. Filmlerdeki gibi veda ederek hayata doymuş, mutlu ve bilgece ölünebilir mi? Etrafında dostlar, çocuklar, bakışlarında yeterince uzun ve mutlu bir ömür geçirdim resmi. İşte böyle ölünebilir mi? Yoksa ölüm ne vakit gelse zamansız mıdır? Derdim arkada kalanların özlemi değil, ölenin hali. Mevzu, ne kadar yaşandığımı, yoksa nasıl yaşandığımı? Yoksa bilinmezlik mi mevzuya damgasını vuran? Bu mevzuların muhabbetinde, kızım, hayat cümlenin tam ortasında bitiyor. Cümle de hayatta yarım kalıyor dedi. O konuştu, ben sustum. Yahu siz hiç anne oldunuz mu? Düzden delilik. O vakte kadar biriktirdiğiniz ne varsa hepsi tarumar olur. Ana, baba, koca, arkadaş, iş, güç, ev, bark, hepsi anlam ve güç kaybeder. Cüzdanda kurbağa yavrusuna benzeyen bir resim. Kendinizi tanımadığınız insanlara o resmi gösterirken bulursunuz. Bu da benim çocuğum dersiniz. benim, bana ait. Ne tatlı şey derler, gururlanırsınız. En özel, en biricik çocuğa sahip olmanın gururudur bu. Nihayet olmuştur. Herkesi ters köşeye yatırıp en şahane olanı kapmışızdır. İşte böylesine arızalı bir mevzu annelik. İnsanın en vahşi aidiyet duygusu güncellenir. Üstelik toplumun onayıyla, benim, bana ait, o yüzden önemli, çok kıymetli deriz altyazıyla. Gerçekle en zayıf ilişki annelikte kurulur. İnsanın o kendisinde görmeye utandığı, ehlileştirmeye ömür adadığı ne varsa çıkar. Adaletli olmak, tevazu göstermek, dünyayı olduğunca anlamak, rafa kalkar ve aidiyet sisteme hakim olur. Sizin çocuğunuz şahanedir, özeldir, biriciktir, eşi benzeri yoktur ve konu kapanmıştır. Muhtemeldir ki annelik yapmanın, yapabilmenin raconu bu duygulardan geçmektedir. Ne kadar az şuurluysanız o kadar anne olursunuz. Annelerin şuursuzluğu gün be gün azalır, ancak hiçbir vakit sıfırlanmaz. Anne olmak daima orta karar bir şuursuzluk ve en şahane çocuk fantazisi barındırır. Kim olursanız olun, okur yazar, entelektüel, okumaz yazmaz, neşeli, sıkıcı, anne olmak kadınları bir potada eritir. Her anne, diğer annelerin duygusunu anlar ve anneler arasında sinsi bir rekabet vardır. Şuursuzluğunu orta karara getirebilen anneler bu durumu utanarak fark eder ve olabildiğince terk eder. Onlar kendilerini de çocuklarını da serbestlemiş, olgunlaşmış annelerdir ve iyidirler, hoşturlar. Şuursuzluk oyunundan çıkamayan, evladıyla hayat öyküsü yazan, onun hepsi bir insan canlısı olduğunu fark edemeyen, illaki özel olmasına oynayan annelerin işi zordur. İpin koptuğu yer burasıdır. Kim olursanız olun, anne olmanın dayanılmaz ağırlığı burasıdır. Var olmanın dayanılmaz ağırlığından nihayet kurtulunmuştur ve fakat var etmenin dayanılmaz